Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Ja, god morgen, og så er det fredag. Det er simpelthen weekend. Rigtig, rigtig snart. Og det er jo sådan set også meget rart, at der er så meget, der er faldet på plads her. Brexit-aftalen mellem EU og Boris Johnson. Den skal jo så bare lige godkendes i det britiske parlament. Fortnite er kommet tilbage, og så er der jo så våbenhvile i det nordøstlige Syrien, i hvert fald for et par dage. USA har i hvert fald indgået en aftale med Tyrkiet, det siger vicepræsident Mike Pence torsdag aften. The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone for 120 hours. All military operations under Operation Peace Spring will be paused, and Operation Peace Spring will be halted entirely. Ja, det han siger altså, at USA og Tyrkiet er blevet enige om en våbenhvile i Syrien. Den tyrkiske side vil sætte Operation Peace Spring på pause, som den åbenbart hedder, det vidste jeg ikke, Peace Spring. Og så tillader en tilbagetrækning af YPG-styrker i sikkerhedszonen de næste 120 timer. Alle militære operationer under operationen vil altså sættes på pause, og vil blive stoppet endegyldigt, når tropperne har trukket sig. Kan vide, hvad kurderne tænker om det? Er de glade for, at der er våbenhvile? Har de tænkt sig at forlade området? Jeg taler med Thea Pedersen, der befinder sig i området i Syrien, om en halv times tid. Og så er der bare en historie, der er gået hele Mediedanmark rundt i går, og sikkert også gør det i dag. Og det handler om børn er blevet redigeret i deres skolefotos. Altså, har du måske derude fået redigeret dit barns skolefoto? Det var DR i går, der havde en historie. De har talt med et par skolefotografer, som siger, de taler ofte med forældre, der gerne vil have redigeret deres børns skolefotos. Hvor mange det egentlig drejer sig om, ja, det aner man jo sådan set ikke. Men det har i hvert fald givet, altså man kan man sige, folk en politisk korrekt undskyldning til at dele supernuttede billeder af sig selv på internettet. Og jeg tænker også lige, man skal bemærke, når man nu går fuldstændig selvsving over det her, fordi det er et meget, altså automatreaktion er jo, at det er for dårligt, man skal lad børn se ud, som de gør. De er perfekte og skønne, uanset hvordan de ser ud, og det er en dokumentation af deres barndom. Ja, så prøv lige bare at kigge på, hvad det egentlig er, de her skolefotografer siger. Altså, de ser jo det oftest af forældre, der gerne vil have fjernet børns savlpletter, eksem, sår, en gang imellem, en tand, der skal være videre. Altså, det er jo ikke lige frem, fordi at de får glattere hud, eller skal se tyndere ud, eller skal se mere solbrændt ud. Men jeg taler med en skolefotograf om 10 minutter, og så kan jeg jo spørge skolefotografen, om det altså bare drejer sig om sådan nogle små sår og eksempletter, eller om der også er nogle forældre, der rent faktisk vil have deres børn, de bliver tyndere. Hvad tænker du? Skriv ind. Du er altid velkommen til at blande dig. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Kim Anker, godmorgen. Godmorgen. Er du ude på landevejen? Jeg er lige landet der, hvor jeg skal arbejde i dag, så jeg holder ind til siden. Ja, hvor er det? Hvor befinder du dig i landet? Jeg kører i Vandløse i dag. Vi kører og lægger gasrøret i jorden. Og du er jo lastbilchauffør, Kim. Og så har du et kamera i din lastbil, som filmer trafikken. Og så deler du på Facebook små videoer af ret vilde ting, du oplever i trafikken, hvor folk de sådan set bare kører med hovedet under armen. Hvorfor er det, du laver de her videoer? Jamen, det var sådan set slet ikke derfor, jeg fik kamera. Det var mere for at kunne dokumentere, hvis der er sket en ulykke eller noget. Fordi nogle gange, så er det jo skyldspørgsmålet, og man er enig om, når hvis der er sket en ulykke, hvordan det er foregået. Når så skadesanmeldelserne kommer, jamen, så er det foregået på en helt anden måde. Så er vi to forskellige steder, og det var sådan set derfor, jeg fik kamera i bilen. Til at starte med i hvert fald. Og så, når vi var ude, og sad og snakkede derhjemme, så kunne jeg jo godt høre på det. Nogle gange så troede de ikke på det, man fortalte, man havde oplevet trafikken, og så begyndte jeg at lægge det op. Det var sådan set bare til intern sjov, blev det til. Kan du komme med et eksempel, når nogen kører sådan helt vanvittigt? Jamen altså, jeg har jo nogen, hvor de orienterer sig ikke ordentligt. Den ligger jo blandt andet, den er der jo nogen, der har trukket frem i avisen her i forgårs. Hvor er det en lastbil, der skal dreje til venstre, og jeg kommer og skal mod ham. Og så begynder han at køre frem. Han har bare ikke observeret, at der er to cyklister på vej over i min kørselsretning. Og så er jeg altså nødt til at stoppe helt ned midt ude i krydset, for at ikke køre ind i siden på ham. Ja, og BT har lavet sådan en lille video, hvor de har samlet nogle af de videoer, du har lagt ud. Man kan også se en motorvej, hvor at, altså, i tredje yderste spor, så krydser de ind foran alle banerne for at nå en afkørsel. Ja, altså, i stedet for at lægge sig ind bagved, mange folk, de ved jo godt, at de skal af på afkørselen, men det er ligesom om, jeg ved ikke, om de er bange for, at lastbilen skal med op af afkørselen, så de kommer til at køre bagved den, men de skal i hvert fald lige foran, og så ind over spærrelinjer og det hele, for at komme foran lastbilen opad, hvor de fleste gange, så skal lastbilen jo bare fortsætte sin køreretning og ikke mere op, ikke? Og det laver altså nogle farlige situationer en gang imellem. Altså, det nogle gange så løber det koldt ned ad ryggen på en. Hvad oplevede du en hjælpskade i forgårs? Jamen, det var, at der er tre kørebaner. En højre svingbane og en venstre svingsbane. Og jeg skal lige ud og holder. Og så, da den bliver grøn og begynder at køre frem, så kommer der en bagfra, og han tager den så indenom i højsvingsbanen for at komme foran mig. Men ja, det kunne man også sige. Nu gik det jo godt, og der holdt en bil længere fremme i den, og blinkede. Jeg ved ikke, der var noget vejarbejde eller noget. Men han kom så foran, men det gjorde politibilen også, for der kørte jo så en politibil længere bag ved mig, og han skulle så udenom, så de fik så en sludder. Jeg tror ikke, det var værd, de skulle snakke om, men det skal jeg ikke blande mig i. Hvad hedder det? Det er også det er svært at forklare sådan rigtigt på radio, men når man ser en af dine videoer, kan man også se, hvordan folk de overhaler indenom på en fuldstændig vanvittig måde. Ja. Hvor ofte oplever du det? Jamen, det oplever jeg jo hver dag, mere eller mindre. Altså, alle, altså, jeg sidder i min bil og skal holde øje med trafikken, og så har jeg det sådan lidt, ja, jeg kan ikke sidde og hisse mig op over det, så må jeg jo bare få underholdningsværdi ud af det. Jeg ved godt, det er tragisk at sige det på den måde, men Det er det jo, men folk, de kører altså til næstippen. De tænker ikke så langt, hvor det, jeg nok er mest ked af, det er, når jeg kører med min lastbil, og så holder afstand til bilerne foran. Så hvis folk kan sige, nu kan jeg være der, så trækker de ind foran. Altså, jeg skal trods alt bruge nogle flere meter på at stoppe min 56 tons end en personbil. Det er nok det, der jeg er mest ked af, at folk ikke viser respekt, hvad det angår. Og Kim, det her det er jo vigtigt, fordi at 24 mennesker mistede livet i trafikken i august måned i år. Altså bare i august måned mistede 24 mennesker livet. Det er altså 11 mere end sidste år, det skriver BT, som altså også har delt dine videoer. Du har også kørt lastbil i hvad, 35 år? Ja, tæt på i hvert fald. Og har du oplevet en udvikling i, om folk de kører mere rådent? Ja, folk de kører mere aggressivt. De tænker, prøv at sige det groft, det er mig. Altså, det er mig, der skal frem. De tager ikke så meget hensyn til, hvad der kan ske. Og det er jo nok også derfor, det går galt for folk. De tænker ikke over konsekvensen, hvad der kan ske i det, de gør. Altså, de tænker bare på at komme frem. Nu er det jo ikke kun mig, der lægger videoer op. Altså, der er jo mange, der lægger videoer op, og når man sidder og kigger på dem, jamen, det er jo tankevækkende, hvad der sker. Kim, jeg ved også, at du faktisk er i gang med at bygge Europas sikreste lastbil. Vi prøver på det i hvert fald. Udover det kamera, du har, så har du en hjertestarter også. Og hvad ellers gør, at din lastbil er sikker? Jamen, vi har jo fået monteret sidesensor på den, der registrerer, om der er gående eller cyklister på højre side af lastbilen. Og så har vi så fået monteret kameraovervågning hele vejen rundt om bilen, så der ikke er nogen blinde vinkler på bilen. Og det har vi sådan set jeg har en bil i forvejen. Så min chauffør Balu, han kører så med Danmarks sikreste lastbil, og der er ingen blinde vinkler på den, og det optager vi jo så på en video, så vi kan dokumentere, hvad der sker rundt omkring, hvis der sker noget. Husk lov, at der ikke sket noget. Nå, Kim, hvis alle bare kørte som dig, ville det nok være en mere sikker verden? Ja, jeg skal ikke gøre mig. Jeg er jo også bare et menneske, så vi laver fejl alle sammen. Ja, men du tænker dig over det. Pas på dig selv derude, og tak fordi jeg lige måtte ringe til dig. og fortsat god dag. Ja, i lige måde. Kim Anker, som altså er lastbilschauffør, og smed de her små videoer op på Facebook. Gå ind på BT, hvis du vil se det, eller gå ind på Kim Ankers Facebook-profil, det staves A-N-C-K-E-R. Dette er Radio 24/7. Flere forældre ringer til skolefotografer for at få redigeret deres børn pænere. Det fortæller flere skolefotografer til Danmarks Radio. Lene Andersen, er du med? Lene Jensen, ja. Undskyld, jeg. Lene Jensen. Ved du hvad, det står der også i mine papirer. Det er mig, der bare er træt. Lene Jensen. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Du er skolefotograf hos Gavs Foto i Svendborg. Ja. Hvad er det, at forældrene vil have fjernet? Jamen, det er småskrammer, det er rifter, blå mærker, sådan små ting, som ikke er blivende ting, kan man sige. Altså, ikke sådan noget som modermærker og ar og sådan noget der. Ja, det kan godt være, der er nogen, der vil have det fjernet, men det fjerner vi ikke i hvert fald. Men det er sådan småskrammer. Klart, så du oplever ikke, at det er nogle permanente ting eller kendetegn ved børnene, der vil forældrene være fjernet? Altså, det fjerner vi i hvert fald ikke. Okay, men nogen beder om det? Altså, jeg har jo også fulgt med i debatten i går, og jeg kan jo forstå, at andre har prøvet med, at forældre også vil have vitnet deres børns tænder, for eksempel, eller gjort dem tyndere. Det gør vi ikke. Men har du nogensinde, er der nogensinde nogle forældre, der har ringet og sagt sådan, ej, kan du ikke fjerne den her dobbelthage på lille Ole? Vi har oplevet en, der var ked af, at hun havde poser under øjnene, og vi gerne have, om vi kunne reducere det. En har jeg oplevet? Ja, lige med det. Okay, fordi jeg sidder og så tænker sådan, altså, jo, det jeg har jo talt med en række skolefotografer, men hvor mange drejer det så egentlig om, altså, hvor udbredt er fænomenet? Fordi hvis man gerne vil have fjernet eksem, sår, bumser, plaster osv., ja okay, det er jo noget andet, hvis man vil have sit barn mere solbrun, eller slankere, eller glattere hud. Men det er ikke lige den kategori, du oplever i Svendborg. Nej, det synes jeg altså ikke. Det, der har jeg også fulgt debatten i går og kunne forstå, at nogen siger, at det er voldsomt stigende. Altså lige sådan nogle permanente ting, som... Det synes jeg ikke, vi oplever. Det, i hvert fald ikke til skolefoto. Så det kan være lidt noget andet, hvis man skal ind i studiet og have noget lavet. Det er så også en anden pris, kan man sige. Ja, jeg ved, at min kollega Brian Weikart, han talte i går med Adita Sørensen, som har fotovirksomheden i Perspektiv, som også tager de her portrætbilleder af børnehavebørn. Hun siger også, altså nogle gange er det farvning af tænder, hvis der er sådan en sortning på en enkelt tand. Det er eksem, sår, bumser. Men de vil ikke fjerne sådan permanente ting, som ændrer udseendet lidt i tråd med det, du siger. Ja. Og så siger hun, altså det er få gange, hun har oplevet, at børn ser for tykke ud i en særlig vinkel. Og så har forældrene måske bedt om, at de kan gøre dem lidt slankere, men det har de så ikke gjort. Altså det har de så ikke gjort. Men jeg tænker bare, altså hvor udbredt det er. Hvor mange år har du været skolefotograf, Lene? Jamen, jeg har været nede i firmaet i 6 år. Okay. Og hvor ofte, altså at de så siger, at det er halvdelen af forældrene, der kontakter hende? Ja, det siger hun. Det oplever vi heldigvis ikke. Altså vi har 40.000 fotograferinger på et år, så jeg vil få voldsomt travlt ved telefonen, hvis det var halvdelen. Jeg vil sige, ud af de 40.000, der får jeg måske om ugen 4-5 henvendelser. Enten har folk allerede skrevet det på bestillingssedlen ude ved på skolerne eller børnehaverne, eller så ringer folk til mig, når det er, at de har fået leveret billederne, har siddet derhjemme, og så kan det jo være, at lille Emil sætter og græder, fordi der er et eller andet, eller moren ikke vil give det til farmoren, eller et eller andet. Okay. Altså, det er sådan nogle ting. Så det er sådan en håndfuld om ugen, og hvor mange fotografier tager du i alt på nu? Jamen, hvis vi er ude på en skole, jamen, så er der jo, har en fotograf 200 fotograferinger på en dag. Okay. Så der er det ikke, altså du oplever ikke, det er et kæmpestort problem? Nej. Det er ikke noget, der er blevet... Altså, det har bare altid været der. Det er måske bare, der er kommet fokus på det. Ja, klart. Og Børns Vilkår har også været ude at have en holdning til det her. De mener, det er et problem, at forældre beder om retuschering, de udtaler. Når en bums, et plaster og en tand, der er slået ud, og en bule ikke er godt nok og skal retuscheres væk, så fortæller forældrene børnene, at de ikke er gode nok, som de er. Det siger seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår. Mm. Så altså, det er jo lidt sygt, men altså Lene Jensen, hvis du så er med til at fjerne sådan en bums, fordi forældrene ønsker det. Er du så også med til det her med at fortælle børnene, at de er gode nok, som de er? Nej, jeg synes, det er lidt overdrevet. Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Altså, nu skal vi hele tiden tænke på, at vi har også en forretning, og vi skal også sælge nogle billeder. Og jeg vil gerne have en glad kunde, og jeg vil også gerne have en glad teenager, der er stolt over de billeder, der kommer til at hænge op på væggen. Så skal man altså også se på det. Okay, Lene Jensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Du er velkommen. Ja, ha' det godt. Skolefotograf hos Gavs Foto i Svendborg, ja. Som er altså en af de fotografer, der har talt med DR om det her med, at forældre ønsker at få retoucheret børnene. Altså, hvor udbredt fænomenet er, det ved vi ikke, men vi ved jo altså, at det sker en gang imellem. Dette er Radio 24/7. Jeg sidder her med et fotografi, eller det er faktisk et tweet fra Donald Trump, USA's præsident. Det er fra i går, 17. oktober. Og der er et billede af Nancy Pelosi i en blå jakke, der sidder ved siden af to mænd. Og så står, så skriver Donald Trump, "Do you think they like me?" spørgsmålstegn. Altså som om, at det er nærmest en tankeboble. Han gør lidt grin med Nancy Pelosi. Og næste billede, der ser man Nancy Pelosi, der står op rundt om et oval bord inde i et kontor. Der sidder kun mænd rundt om det her bord, og hun står så op og peger på Donald Trump. Det her billede, det er gået verden rundt. Folk har forskellige kommentarer afhængig af deres politiske observans. Donald Trump, han deler billedet og skriver, "Nervous Nancy's unhinged meltdown." Mirko Reimer, Elster, godmorgen. Godmorgen. Du har vel også set det her fotografi, der er gået Twitter rundt, går jeg ud fra? Ja, det er svært at undgå smusende løb. Det er jo demokrater og republikaner, der er nået til enighed om en resolution, der fordømmer den amerikanske præsidents beslutning om at trække de amerikanske styrker ud af det nordøstlige Syrien, som er sket i forrige uge, og som jo har resulteret i, at Tyrkiet nu er trængt ind i området. Og det har jo ført til en konflikt mellem Donald Trump og så formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi, vi også ser på det her fotografi. Og det er vel det, der bliver diskuteret på det her fotografi, ikke sandt? Jamen, vi ved jo ikke præcis, hvad der sker i sådan selve fotografiet, men vi ved, at det er rigtigt, at der er et møde efter den her resolution er blevet vedtaget i repræsentanternes hus, et tværpolitisk massevis af republikanere, der også går imod præsidenten. Og så er der jo sådan delte meninger om, hvad der sker til det møde. Demokraterne forlader det her møde jo relativt hurtigt, fordi de mener, at præsidenten behandler Nancy Pelosi respektløs. Nancy Pelosi går efterfølgende ud til pressen, der venter foran Det Hvide Hus og siger, at nu mener hun altså, at hun bliver nødt til at bede for præsidentens mentale helbred, fordi han havde jo i hvert fald en nedsmeltning i Det Hvide Hus. Og så kommer Trumps reaktion jo, og det er, at han ligesom selv poster det her billede. Det er jo ikke almindeligt normalt, at præsidenten ligesom offentliggør billeder fra sådan nogle lukkede møder og har ligesom den udledning, at det er faktisk ikke mig, der er mentalt ustabil. Det er Nancy Pelosi. Så det er, ja, altså hvad skal man efterhånden sige til det? Usædvanligt er jo et diplomatisk udtryk, tror jeg, for sådan en vanvittig situation. Okay, så det er faktisk Nancy Pelosi, der starter med at sige, at man skal bede for Trump, og at han har haft en nedsmeltning. Ja, det er jo i hvert fald Nancy Pelosi, der ligesom får muligheden for ligesom at begynde at prøve at danne fortælling om, hvad der er sket til det her lukkede møde, fordi hun ligesom skrider og så går ud og siger, jamen præsidenten, det er helt galt, han er mentalt helt væk. Okay, så uanset hvad der er sket på det her møde, hvem der har haft en nedsmeltning, eller om de alle sammen har haft det, så er de jo blevet enige om den her resolution, og hvad går den ud på? Jamen den går jo ud på, at den fordømmer. Det er jo nærmest den korteste måde at sige på. Den fordømmer præsident Trumps udenrigspolitiske agerende i forhold til den tyrkiske invasion af det nordøstlige Syrien. Og det gør den jo, fordi at der jo er tværpolitisk enighed om i USA, at man føler, at Trumps beslutning lærer kurderne i stikken, som jo har kæmpet side om side med amerikanerne mod Islamisk Stat og har mistet mere end 10.000 soldater i løbet af den kamp. Og så også, fordi man mener, at det simpelthen altså generelt er en dårlig beslutning, der strategisk underminerer USA's nationale interesser i Mellemøsten og mere generelt. Ja, når du kalder det tværpolitisk, så er det selvfølgelig, fordi der er fra begge lejre i alt, så stemte 354 for resolution og 60 imod. et stort antal republikanere har altså også stemt for denne her resolution, og dermed imod Trump, kan man sige. Og Nancy Pelosi, hun er jo formand for repræsentanternes hus. Det var også hende, der tog hul på rigsretsprocessen mod præsidenten i slutningen af september på grund af den her såkaldte Ukraine-sag. Jeg læser lige lidt højt, hvad Donald Trump ellers skriver på Twitter efter mødet. Nu, det her er jo en helt tråd, jeg startede med de her to fotografier, men det fortsætter. Og han skriver også, Nancy Pelosi har brug for hjælp hurtigt. Der er enten noget galt med hende på øverste etage, eller også kan hun slet og ret bare ikke lide vores fantastiske land. Hun havde et totalt sammenbrud i Det Hvide Hus i dag. Det var meget trist at se. Be for hende, hun er en meget syg person. Og Nancy Pelosi siger så til et amerikansk pressemøde efter mødet, eller til pressen efter mødet, vi var vidne til nedsmeltning fra Trump. Demokraterne kunne ikke fortsætte mødet, fordi Trump ikke kunne forholde sig til virkeligheden. Og hvor står de nu? Altså, hvad er der sket efter den her udveksling? Jamen, altså man kan sige, at udveksling er jo den sidste, altså bare det seneste element i, at Pelosi og præsident Trump jo i regelmæssigt vidderligt anklager hinanden for ikke at være mentalt rask. Og man kan sige, at problematikken er selvfølgelig åbenlyst. Det er ret svært at få politiske aftaler igennem i amerikansk politik, hvis lederen af det ene af kongressens to kammer, Nancy Pelosi og USA's præsident, der skal underskrive lovforslag i sidste ende, altså jo vidderligt er mit bedste bud, hader hinanden. Det er i hvert fald lidt svært at udlede det som noget andet, når man konstant føler sig af politiske årsager nødsaget til at sætte spørgsmålstegn ved sine politiske modstanders mentale helbred. Ja, og det nyeste er så, at der er lavet en aftale om en våbenhvile. DR's korrespondent siger, at kurderne ser våbenhvilen som et krav om overgivelse, der hersker total forvirring om, hvem der egentlig har sagt ja til USA og Tyrkiets aftale. Og den her aftale betyder jo så, at de næste 5 døgn, der vil Tyrkiet ikke smide nogen bomber i det nordøstlige Syrien. Og Tyrkiet siger så, jamen så har kurderne tid til at forlade området. Og hvordan kurderne de så reagerer på den her fredsaftale, det skal jeg tale med Thea Pedersen om 20 minutter, hun befinder sig i området. Nej, ved du hvad, det er faktisk allerede om 10 minutter. Men Mirko Reimer Elster, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Selv tak. USA-analytiker. Og nu er klokken 6:35. Vi skal også efter nyhedsoverblikket forbi et interview, Brian Weikart har lavet med Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet. Det handler blandt andet om det interview, Mette Frederiksen gav i går til Jyllandsposten, om at hun vil arbejde på at få andre EU-lande med til at lave et nyt asylsystem. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har i aftes accepteret et forslag fra USA om en våbenhvile i det nordøstlige Syrien. Aftalen indebærer, at Tyrkiet skal indstille kampene i 120 timer, svarende til 5 døgn, mens de syriske kurdere trækker sig ud af en såkaldt sikkerhedszone. Men selvom en pause i offensiven kommer begge parter til gode, så er konflikten ikke løst. Det siger journalist Dennis Serenci, som har kurdisk baggrund. Det er jo sådan, at siden 1984 er der blevet dræbt næsten 45.000 mennesker under den tyrkisk-kurdiske krig i Tyrkiet. Og så har vi den her YPG-milits i Syrien, der har forbindelse til en af parterne i Tyrkiet, nemlig PKK, den kurdiske parti. Så jeg forudser på ingen måde, altså jeg mener på ingen måde, at den her konflikt stopper blot på grund af en midlertidig våbenhvile. I sit finanslovsudspil lægger regeringen op til, at arbejdsgivere selv skal betale en større del af regningen, når deres ansatte modtager syge dagpenge. Men det kan ramme patienter på landets sygehuse, lyder kritikken, det skriver Politikken. I dag skal arbejdsgiverne betale for de første 30 dage, men fra næste sommer vil det være de første 40 dage. På den måde sparer staten ifølge Politikken mange millioner, og tanken er blandt andet at give både private og offentlige arbejdsgivere et økonomisk incitament til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Men i danske regioner vil de øgede udgifter til læger, sygeplejersker og andre ansatte på syge dagpenge skulle tages fra sundhedsvæsenet, og det går ud over patienterne, advarer formand for regionernes lønnings- og takstnævn Anders Kühnau. Efter skåltaler i går og snak om politiske mirakler, så står den reviderede Brexit-aftale først i morgen over for sin egentlige eksamen. I aften sagde EU's stats- og regeringschefer god for aftalen, men i morgen skal det britiske underhus stemme om skilsmisseaftalen, og her kan den for alvor møde modstand. Mindst 320 medlemmer skal stemme for aftalen i underhuset, for at den bliver godkendt. Premierminister Boris Johnson har formentlig 259 loyale konservative medlemmer bag sin aftale, og sandsynligvis en del af de medlemmer, som har forladt dels det konservative og dels Labour-partiet. Men på den anden side vil de fleste af Labours 244 parlamentarikere, samtlige 35 parlamentarikere fra Scottish National Party og stort set alle 19 liberaldemokrater ventes at stemme imod aftalen. Også det nordirske DUP vil stemme imod. Mens vi forbruger mindre fersk kød, så er salget af vegetariske fødevarer som plantefars og linsebøffer steget markant. Forbruget af vegetariske forarbejdede madvarer er tredoblet fra 2012 til 2019. Det viser tal fra Coop Analyse, skriver Børsen. Samtidig er forbruget af fersk kød faldet med 5% fra 2015 til 2018, opgjort i kroner per kunde. Og vejret i dag mest skyde og til tider regn eller byger, først på dagen især i de østlige og nordlige egne. Mellem 12 og 15 grader i dag, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydøst ved vestkysten og i Vadehavet, efterhånden op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Andre Madsen, han er dyrehandler i Thy. Og han har også fået stjålet kænguruer. Men han siger, at hans kænguruer, de er så store, de vil gå amok, hvis nogen kom ind for at stjæle dem. Og derfor så tror han, at tyvene, de må have bedøvet de her kænguruer med pile. Jeg ved ikke, om I er trætte af at høre om kænguruerne, men vi skal altså lige kort tale med Arnfred her om 20 minutter. Socialdemokratiet, de gik jo til valg på at lave det danske asylsystem om. Mette Frederiksen, hun siger i går til Jyllandsposten, at hun vil arbejde på at få andre EU-lande med til at lave et helt nyt asylsystem. Og den nye asylpolitik fra partiet dækker over et mål om at etablere de her modtagelsescentre uden for Europa, hvor flygtninge kan søge asyl uden først at skulle eksempelvis til Danmark eller Tyskland eller andre lande for at søge om asyl. Man kan altså bare tage til det her modtagelsescenter i et nærområde. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvorfor det er en god idé at lave det med uden for Europa, og hvordan Socialdemokratiet vil få alle andre EU-lande med på denne her idé. Politisk redaktør Brian Weikart har talt med Lars Asland, der er EU-ordfører for partiet. Vi har jo lanceret den her idé, men vi har jo hele tiden sagt, det er en langstrakt proces, fordi det, der har været afgørende for os i forhold til at lave de her modtagercentre eller lejre i f.eks. Nordafrika, det er jo, at der er demokrati i de lande, der er ordentlige menneskerettigheder og ordentlige forhold, og der tror jeg ikke, man skal læse mange rapporter fra Amnesty International for at finde ud af, at mange af de her lande ikke lever op til de standarder. Så det er jo noget, vi forhåbentlig tænkte måske kan blive mulighed sammen med andre, blive muligt på et tidspunkt, men ja, det er vores ønske, og vi mener også, det er det bedste, så det ikke er de allerstærkeste flygtninger, dem, der har flest penge, som kommer, men det er dem, der har brug for hjælp, og det har vi aldrig nogensinde sagt, vi ikke har haft lyst til at samarbejde med andre lande. Nej, ja, som det står... Det bedste har været, at man europæisk kunne... Ja. Ja, som det står, undskyld, jeg læser bare lige op her. Danmark skal oprette modtagelsescenter uden for Europa, helst sammen med øvrige EU-lande. Altså, ja, præcis. Ja, gerne da, men altså, det kan man jo læse ud af det her. Hvis de ikke er med, så er de ikke med, så gør Danmark det. Hvorfor lige pludselig overkomplicere tingene og prøve at overtale de tilbageværende EU-lande? Nu er Storbritannien på vej ud, måske. Men hvorfor overhovedet overkomplicere tingene med at have alle mulige andre lande med, når man sagde til danskerne inden valget, vi gør det selv? Ja, jo, men det skal vi jo. Vi kan jo ikke alene i Socialdemokratiet. Det kræver et flertal i Folketinget. Jeg vil sige, at den her idé har vi desværre stået ret alene med. Den har da ikke været den store ram. Altså, det kræver jo trods alt et flertal i Folketinget for at overrette. Det er stadigvæk vores ønske, og vi synes, det er det bedste. Men vi synes, det er da helt klart, at det fungerer da bedre, nu flere lande, der kunne være med i det. Også for de lande, som der er hårdest ramt af flygtningekrisen. Altså Grækenland, Spanien, Italien lige nu. Altså det ville da være også godt for dem at komme med i sådan et samarbejde. Men det er jo stadig noget, vi søger et flertal for i Folketinget. Vi kan jo kun... Har I opgivet at gå solo? Det er bare, har I opgivet at gå solo?

Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone. Ja, USA og Tyrkiet er blevet enige om en våbenhvile i Syrien, og den tyrkiske side vil altså sætte Operation Peacebring på pause for at tillade tilbagetrækning af YPG-styrker i sikkerhedszonen. Thea Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Freelancejournalist med fra Syrien. Hvad indebærer den her aftale? Ja, altså de korte overskrifter på den her aftale, kan man sige, det er jo faktisk, at kurderne de simpelthen har accepteret en våbenhvile, og at de skal trække sig tilbage fra den her 30 km sikkerhedszone langs grænsen mod Tyrkiet. Og indefattende i den her aftale, jamen betyder det, at USA har opgivet deres økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, og Erdogan han simpelthen får sin sikkerhedszone, og det er ham, der kommer til at kontrollere området. Og den kommer til at vare i 120 timer, altså der må de ikke kaste med bomber eller åbne ild Tyrkiet? Ja, præcis. Aftalen indtil videre, den gælder i 120 timer, det er de næste 5 dage, som våbenhvilen, den trådte i kraft, den blev meldt ud i går aftes ved 9-tiden, lokaltid, og trådte i kraft allerede kl. 22. Og nu skal vi så se, hvordan de næste 5 dage kommer til at forløbe, fordi en ting er, at det umiddelbart er blevet meldt ud, at der er den her aftale, men der er altså også en række af diffuse stridspunkter, som kan blive rigtig afgørende i de næste dage, fordi våbenhviler, det er nogen, som rigtig ofte også bliver brudt. Og nogle af stridspunkterne, jamen det er jo blandt andet, fordi vi hørte det allerede i går her i området, hvor jeg befinder mig, og også fra officielt hold fra forskellige kanaler, jamen nogle meldinger lød på, at kurderne havde accepteret aftalen, og andre meldinger, også fra de kurdiske styrker, jamen de lød på, at vi accepterer en våbenhvile, men det er bestemt ikke det samme som, at vi kommer til at overgive os, og vi kommer aldrig til at acceptere, at Erdogan og Tyrkiet kommer til at kontrollere området. Og når det er sagt, jamen så bliver der omtalt, den her aftale bliver omtalt som en våbenhvile, og straks efter det var blevet meldt ud i går, jamen så kom den tyrkiske præsident på banen og sagde, der er ikke tale om en våbenhvile, der er tale om en pause, vi har ikke tænkt os at stoppe vores mission om at få vores sikkerhedszone langs den tyrkiske grænse. Vi fortsætter missionen efter de 5 dage, de 120 timer, de er overstået. Og ja. Et andet stridspunkt er jo også... Nå, undskyld, kom bare i det. Ja, men jeg tænkte også, det lød næsten for godt til at være sandt, at USA opgiver deres sanktioner, så Tyrkiet både slipper for sanktioner og så får den her sikkerhedszone, og kurderne ligesom bare skulle trække sig i løbet af de her 5 dage uden problemer. Så der er altså det her stridspunkt, vil de egentlig trække sig de næste 5 døgn? Hvad er så det andet stridspunkt? Ja, så igen, der er en række stridspunkter, man kunne dykke ned i, men et andet stridspunkt er blandt andet også, at selvom kurderne meldte ud i går, jamen vi trækker os, vi accepterer aftalen, jamen så er det også ligesom kommet frem, at den aftale, kurderne de har accepteret, den gælder i området fra Tal Abyad til Ras el Ain, 2 byer, hvor at tyrkerne startede deres missioner, som har været under hæftigt bombardement igennem den seneste uge. Men hvad området fra Ras el Ain og hele vejen langs den tyrkiske grænse op mod og helt frem til Irak, det er også et stridspunkt, som vi ikke rigtig kan få klargjort, hvad der egentlig skal ske med. Og så vil jeg sige, at herfra... her i Nordøstsyrien, hvor jeg befinder mig, jamen der blev budskabet umiddelbart med det samme modtaget. Vi kørte gennem området, da nyheden den kom ud, og den blev modtaget. Vi kunne simpelthen se glædeskud, der føj op i luften, som var det fyrværkeri. Vi kunne høre det, når vi talte med folk fra forskellige locations rundt omkring i området. Og vi mødte folk, som tydeligt gjorde udtryk for, at de var glade over det her budskab. Men det skal så også sige, at senere på aftenen, så hørte jeg blandt andet fra en kollega, som har tætte kontakter ind til kurderne, til SDF-styrkerne, at de simpelthen havde meldt ud, jamen den her aftale, den strider mod vores styrker, den strider mod vores principper og mod vores mål om det nordøstlige Syrien. Og angiveligt skulle de have været opfordret moskéerne til simpelthen at fortælle folk, at folk skulle stoppe med at fejre den her våbenbil. Okay, så de her glædeskud er nok stoppet sådan forløbet. Og altså, denne her aftale, der er lidt forvirring om, hvordan den er blevet indgået. Altså, DR's mellemøstkorrespondent Michael S. Lund siger, der hersker total forvirring om, hvem der har sagt ja til denne her aftale mellem USA og Tyrkiet om en pause. Hvorfor er der forvirring om, hvordan de er kommet til enighed om den her våbenhvile eller pause? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, tingene går jo utrolig hurtigt, og vi blev desværre ikke lukket ind i de forhandlingslokaler, hvor vi blandt andet så vicepræsidenten Mike Pence og Erdogan i går, efter de havde haft deres møde. Og så er der jo også lige et andet helt afgørende stridspunkt, og det er jo blandt andet Syrien. Assads regime, Assad-styret, jamen, hvor er de i den her aftale? Og det fremgår heller ikke nogen steder fra. Og vi har jo set, hvordan Assad-styret er kommet stærkt tilbage i den her konflikt i løbet af den sidste uge, og har allerede sat sig på nogle helt centrale nøglebyer i området. Den eneste melding, jeg har kunne se, der er kommet ud i går aftes, jamen, det var faktisk, at selvom at der var indgået aftale mellem Washington og Ankara, jamen, så var det ikke ens betydende med, at Assad-styret, de var uenige, men de har heller ikke meldt ud, at de faktisk var enige i den her aftale. Okay, og vi ved, at over i USA, der sidder Nancy Pelosi og Donald Trump til et møde i går, og de bliver altså, eller man bliver enige i hvert fald om en resolution, som går på tværs af de to politiske partier. Der er simpelthen flertal for, at man simpelthen fordømmer det her angreb. Ikke angrebet, men at USA trækker sig ud af området her, og det, der er sket i Tyrkiet. Og så ved man så, at over i Tyrkiet, der er Pence sammen med USA's udenrigsminister Mike Pompeo torsdag på besøg hos Erdogan i Tyrkiet. Og Pence tilføjer, at han har talt med den amerikanske præsident, der glæder sig over den her pause, og få minutter inden havde Trump antydede, at der var gode nyheder under opsejling. Godt nyt fra Tyrkiet, skrev Trump på Twitter. Millioner af liv vil blive reddet, tilføjede han så i et tweet, hvor han retter en tak mod den tyrkiske præsident Erdogan. Og det, der er helt afgørende, er jo bare, hvad sker der de næste 5 døgn? Thea Pedersen, hvis du skal sådan gætte lidt, hvad tror du, der kommer til at ske nu i det her område i det nordøstlige Syrien? Ved du hvad, jeg synes, du selv egentlig har opridset det meget fint. Altså, det her er jo sket med lynets hast, og det har udviklet sig eksplosivt i løbet af den seneste uge. Jeg kan forudse utrolig mange scenarier, og de er ikke specielt positive, vil jeg sige. Jeg kan forestille mig, at der bliver intern splid mellem de forskellige grupperinger. Og som jeg sagde også, jamen, en våbenhvile, det er desværre bare ofte noget, som rigtig tit også bliver brudt. Og derfor bliver det virkelig interessant at se, hvordan de næste dage kommer til at blive, og også om det bliver respekteret. Og måske i løbet af dagen i dag kan det være, at der kommer nogle flere udmeldinger, og det kommer til at stå mere klart, hvem er egentlig for den her aftale, og hvem er ikke for den her aftale, og på hvilke præmisser. Thea Pedersen, tak for nu. Jeg taler med dig senere på programmet, hvor vi skal tale om noget helt andet, nemlig den, der hedder Al-Hol-lejren, eller Al-Hol-lejren i området. Den har vi jo talt om flere gange her i programmet. Der sidder vel omkring 70.000 fanger fra Islamisk Stat, primært kvinder og børn. Og efter de her uroligheder, der har været i området, ja, der er altså den her lejr ude af kontrol. Så tak for nu. Vi tales ved senere i programmet. Det kan du tro. Thea Pedersen, som altså er freelance journalist og med direkte fra Syrien. Dette er Radio 24/7. Ja, flere steder i landet, der har dyrehandler, gårde, zoologiske haver fået stjålet kænguruer gennem det seneste år. Senest skete det på Fyn mandag. I alt er 5 steder, har 5 steder været ofre for sådan nogle her tyverier af kænguruer. En af dem, det er dig, Arnfred Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er dyrehandler i Fyn. Jamen, det er også rigtigt. Hvornår blev dine kænguruer stjålet? Jamen, det er jo natten mellem den 6. og den 7. juli. Så det var der i en weekend mellem lørdag og søndag. Hvor mange blev stjålet? 3 stykker. Et par, voksen par, så er deres store unge fra... En stor unge, der var hoppet af punkten her i forår. Så 3 stykker har de stjålet. Hvordan opdager du, at de er væk? Jamen, det er jo klart, man starter jo klokken 7 hver morgen, du ved, og så går man inspektion rundt af det, og så går de jo så i stort udendørs anlæg, jo. Den er på en 500-600 kvadratmeter, jo. Så det er god plads. Men så opdager jeg så, at loven derind til, den står åben, jo. Og det er noget skidt noget, jo. Så er det klart, så er man jo op og ser nærmere på det, hvad det er. Men så kunne jeg så konstatere, at mine kænguruer, de var væk. Men loven stod åben, jo. Og den lov, den er konstrueret på en måde, så den ikke selv kan blæse op eller springe op på nogen måde i hvert fald. Så det var simpelthen bare pist væk, ja. Ja. Og hvad kræver det for at stjæle de her kænguruer? Ja, det kræver i hvert fald en erfaring, må man nok sige, eller fordi ellers kan man ikke håndtere sådan nogle dyr, der er det. De er simpelthen stærke. Og du kan kun håndtere dem ved at holde dem i hal, kan man sige. Og de hopper jo som en sindssyg, når du og holder dem jo. Og det er min lige, at du kan holde dem. Nu sådan han, der måske var i 25 kilo, den er delen med stærk. Og den har jo nogle rigtig kraftige klør også, og sparket med bagben der, så den er sindssygt svær at holde, jo. Så når man skal transportere dem, jo. Så, men der var min, dem tror jeg simpelthen, de er blevet bedøvet, jo. Fordi der var ikke nogen synlige kraftmærker, sådan rundt i indhegningen der, så fordi dem er mine, de er jo ikke tamme, de er jo vilde, jo. Og hvis der kommer nye mennesker ind, så er det helt sikkert, så prøver de rundt i manesen, som en tosser i hvert fald. Så dem har de i hvert fald lige nok kun gået hen og fange, det har de ikke, så jeg tror, de er blevet bedøvet. Hvordan forestiller du dig, at tyvene har bedøvet de her 3 kænguruer? Jamen altså, de er jo forsvundet der, men er der er jo godt nok, at det er den samme, kan man sige, men alligevel er det da så rimelig mørkt selvfølgelig. Så jeg forestiller mig, at de går ind med en lommelygte for eksempel og paralyserer dem med lyset, og så med en bedøvelsespil. Det vil være min teori i hvert fald, så fordi hvis du sådan ligesom paralyserer dem med lys, der kan man se, så ser de sådan ligesom og kigger på dig og lige sondere og finde ud af, hvad er det lige, der sker her. Og så det er selvfølgelig tids nok til, at de lige kan sende en pil, kunne forestille mig. Men jeg ved det ikke, men det er det, jeg kan forestille mig. Så, fordi hvis de skulle være fanget i net, så det tror jeg, det kan de ikke gøre med 3 kænguruer i et hug. Det kan de simpelthen ikke. Så, kan, de ikke derfor, bare have, tror, at, kan de ikke bare åbne lågen, og så er kænguruerne selv stukket af? Nej, de kan ikke åbne lågen. Det kan simpelthen det er fysisk muligt. Så, det kan være det, altså... Ja. Man undrer sig også over, hvem er det, der gør det her? Altså, er det nogen, der vil stjæle dem og så sælge dem? Altså, dine 3 kænguruer og svare til en pris på 20.000 kroner. Ja. En anden teori kunne også være, at det er nogle aktivister, dyreaktivister, som måske bare har åbnet lågen og så lader den stå åben, og så er kænguruerne hoppet ud. Ja, men det tror jeg så dog, at de er aktivister. Det tror jeg ikke, og der er også blevet stjålet en kænguru andre steder, jo, så... Så der, inden for de sidste 2 år her, der har jeg faktisk stjålet 3-24 kænguruer rundt om i Danmark. Jo, så. Og de er jo aldrig set siden, altså skulle det jo være lukket ud, du ved, så er de jo så... så er Danmark der så tæt befolket, kan man sige, så skulle der jo nok nogen, der opdager, der hopper en kænguru i andet sted. Jo, så det tror jeg altså ikke. De er simpelthen væk, jo. Så ja, hvis dine 3 kænguruer bliver stjålet i juli måned, og en af dem vejer 25 kilo, så vil man nok opdage det i ty, hvis den hoppede rundt. Ja, det vil man helt sikkert. Godt, så det kan vi udelukke, den teori. Ja. Så den anden teori med, at nogen sælger dem. Har du været inde og se på nogle hjemmesider, om der er kænguruer til salg? Nej, det har jeg. Det har jeg. Som sådan, det har jeg inde på nogle hjemmesider. Det har jeg ikke. Der. Så, men altså, selvfølgelig er der selvfølgelig et formål med ellers. Men hvad det formål er, det ved man ikke. Men altså, det må jo være bestillingsarbejde, jo. Og den måde, det er udført på, så det er... Det er jo bare, at de går ind af en låg, altså lågen ind til de forskellige dyr der, og ind i indhegningen og fanger dem, og så går de ud igen uden at lukke lågen. Det er også sket ved Inger og i Bjerngro, og det er jo det samme, der skete her. Godt nok over i Banjo der har de så godt nok klippet tråden op, åbenbart, men

Ja, her var det altså skolefotograf Aditha Sørensen. Jeg har også talt med en skolefotograf fra Svendborg, Lene Jensen, og hun sagde dog, at hun oplever det her ret sjældent. Altså, det er måske en håndfuld forældre hver uge, og på en enkelt dag, der tager hun jo portrætter af 200 børn, siger hun, når bølgerne går højt. Så hvor udbredt det er jo også svært at sige. Lene fortalte også, at det mest er savl, bumser, ar, at forældrene vil have fjernet. Det er ikke sådan et kendetegn, som at børnene skal være slankere, eller ikke have stridt ører, og så videre. Har du prøvet at skrive ind, når du nyheder? Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Hvad er det for en aftale, som Boris Johnson har lavet med EU om Brexit? Det bliver vi klogere på om små 10 minutter. Vi skal også tale om en bokser, der død under en kamp. Der er en neurolog derude og sige til DR, at man ligefrem skal forbyde boksning. Det er måske lige overkanten, men der kommer en bokser herind, og vi gennemgår den her kamp. Og så skal vi også tale om Extinction Rebellion. Det er jo den her klimaaktivistbevægelsegruppe, der demonstrerer over hele verden. Og en ny video fra London, ja, der kan man se en klimaaktivist, der kommer op og slås med en sur pendler. Aktivisten står på taget af et tog, så det ikke kan køre, og så er der nogen, der kaster ting op på aktivisten, og aktivisten sparker også en pendler, der er i gang med at rive ham ned fra taget. Der er også en video, hvor at en gammel mand, 83 år gammel, har limet sin hånd fast til et eltog. Og det har virkelig skabt debat, fordi et eltog er jo ikke noget, som ligefrem belaster miljøet lige så meget som andre transportmidler. Og derfor har det fået rigtig meget kritik. Og jeg får besøg af en af de danske aktivister fra Extinction Rebellion senere i timen for at snakke mere om denne her episode. Jeg vil opfordre de mennesker, som sidder derude og bliver ophidset over, at Extinction Rebellion virkelig kæmper for vores planet og vores viderefærd på kloden, til selv at tænke over, i stedet for at pege fingre, hvad kunne I selv gøre? Hvad synes I, der skal gøres, hvis I ikke synes, at Extinction Rebellions metoder er vejen? Hvad er så vejen? Og det nye ved de her episoder i Londons undergrund er jo, at det også deler vandene mellem klimaaktivisterne, fordi nogle mener, at det simpelthen er at skyde ved siden af at stoppe et eltog. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Vi har allerede rundet den aftale, der er lavet mellem Tyrkiet og USA om en pause, en slags våbenhvile de næste 5 døgn. Men nu skal vi zoome lidt ind på, hvad der egentlig foregår på jorden i det her område efter denne her uges tid, hvor der har været forfærdelige kampe. Og kurderne, de har simpelthen mistet kontrollen over det, der hedder Al-Hol-lejren. Den her fangelejr i det nordøstlige Syrien, som vi har fokuseret meget på her i programmet. Der bor jo omkring 70.000 mennesker, 90% af kvinder og børn, og de fleste i lejren kommer fra Islamisk Stat. Og i Tyrkiet, de indledte sidste uge en offensiv mod kurderne i det nordøstlige Syrien, og det er altså gået ud over denne her lejr. Thea Pedersen, godmorgen til dig. Godmorgen. Freelance-journalist, du har besøgt denne her fangelejr. Hvordan er lejren blevet påvirket af den tyrkiske offensiv? Den er blevet påvirket på den måde. Det er rigtigt, vi var der blandt andet i går og havde en lang snak med nogle af de sikkerhedsvagter, der styrer lejren. Og de sagde, at en ting var, at det var slemt nok i forvejen, men de har tydeligvis kunne mærke en forskel efter tyrkerne gik ind i det nordøstlige Syrien og startede deres offensiv i sidste uge. Og blandt en af de måder, de blandt andet har mærket det på, jamen det er, at de er blevet nødt til at trække vagter og soldater væk fra Al-Hol-lejren. Vi fik simpelthen at vide af myndighederne, jamen hvor der før var udstationeret eller baseret 900 soldater og vagter omkring lejren til at holde styr på de her 71.000 IS-familier og kvinder og børn, jamen så er det blevet reduceret til, at der i dag nu kun er 300 vagter placeret til at holde vagt og øje med lejren. Og du var selv inde i lejren. Hvad så du derinde? Det, jeg så, var med få ord et mini-kalifat. Jeg så kvinder og børn og mænd i en sparsom hverdag, kan man vel sige. Men med de præmisser, vi var der, altså var det tydeligt at mærke, at der er utrolig mange spændinger, og det var under høj sikkerhed også, at vi var der, fordi man ikke ved, hvordan de her familier de reagerer, især på sådan nogen som os. Så der var ingen tvivl om, at vagterne var bange for, at vi kunne blive overfaldet, og de slap os ikke ud af syne. Jeg blev selv holdt lige pause et øjeblik, hvor efter der gik 2 sekunder, og så kom vagterne hen til mig og sagde, du må ikke blive væk fra os, vi troede, du var blevet kidnappet eller overfaldet. Og det viser bare, at situationen er utrolig anspændt, og der jo har jo været adskillige forsøg på oprør og fangeflugter der indenfra i løbet af den sidste tid. Hvordan mærker man ellers, at det er en mini-kalifat? Jamen, det er jo selvfølgelig en kombination af, hvad det er, vi får at vide fra myndighedernes side. For det, de kunne fortælle os, var simpelthen nogle groteske historier og nogle vilde vilkår inden for det her kalifat. Altså, de fortæller jo om, hvordan især i det, der hedder annexet, hvor der bor 10.100 udenlandske islamisk stat kvinder og familier, og det er de mest hardcore, jamen de, og nu var du selv inde på det i oplægget, de sagde til os, vi har ikke kontrol længere over lejren. Vi kan sørge for, at de holder sig inden bag hegnet, men ud over det er der ikke så meget andet, vi kan gøre. Og især i det her annex, jamen der er det altså, det er et mini-kalifat, det er de hardcore stykker af islamisk stat, som bor derinde. De har deres eget moralpoliti, de afstraffer hinanden, der er for nylig en kvinde, der er blevet slået ihjel, og de hejser stadigvæk det islamiske stat. De fortalte os, hvordan sporadisk en gang imellem bliver det sorte flag hejst, og det er et flag, der er lavet af de her sorte burkaer, den islamiske klædedragt, og så er tandpasta, hvor at de skriver Allahu Akbar og deres slagord på flagene. Ved man, om der er nogen, der allerede er undsluppet den her fangelejr? Nej, altså det vi kunne få at vide er, at der er blevet gjort forsøg på det, og for 2 dage siden blev det fortalt, jamen der var der forsøg på, at der var nogen, der var det lykkedes nogen faktisk at bryde igennem hegnet. 13 kvinder var undsluppet, men de blev altså anholdt og fanget igen. Og når man kører rundt om Al-Hol-lejren og er derinde, jamen så er det også bare et meget sparsomt trådhegn, som i princippet alle ville kunne kravle over, eller alle ville kunne bryde igennem. Så på den måde virker det umiddelbart sådan, også som om, at sikkerheden heller ikke er den mest optimale. Thea Pedersen, freelancejournalist i Syrien. Tak fordi du var med. Selv tak. Og hvis man lige har tændt for sin radio, så kan jeg sige, at USA altså i går aftes har indgået en aftale med Tyrkiet om pause i det nordøstlige Syrien. Aftalen indebærer, at Tyrkiet de indstiller kampene i 120 timer, det svarer altså til 5 døgn, og så skal de syriske kurder trække sig ud af en såkaldt sikkerhedszone, altså det her område, der grænser op mod Tyrkiet. Og spørgsmålet blev så de næste 5 dage, om kurderne rent faktisk trækker sig. Du lytter til Radio 24/7. Nu har jeg fået besøg af dig, Julek Grabowski. Godmorgen. Jeg tænder lige mikrofonen ved siden af dig. Du har sat dig på det, der hedder værtsmikrofon 2, så du er min medvært lige nu. Du er boksetræner i Danmarks ældste bokseklub, Sparta. Det er rigtigt, ja. Ja. Og vi skal se noget, en boksekamp. Vi skal se 1,5 minut af en boksekamp, så jeg skal lige over ved computeren og trykke play. Og du må gerne kommentere, hvad vi ser. Det er en video fra kampens slutning, og det er Patrick Data, der bokser mod Charles Comwell i welterweight-klassen i Chicago i lørdags. Ja. I ser jo meget veltrænet ud. Så fik han det en. Ja. Og hold lige på kæppen. Du må gerne beskrive, hvad der sker for lytterne. Ja, men jeg synes, det er hammerne godt. Det er det der. De er lige gode begge to. Ja, ja der burde de stoppe den. Der burde dommer med det samme. Lidt senere har det gået i gang. Han er færdig. Nu er han færdig, ja. Så nu slukker jeg faktisk lige videoen, og skruer ned. Fordi der er Patrick Adey, han er blevet knocket out, og han er, han ligger også på gulvet i bokseringen. Ja. Og efter det her knockout, ja, så ryger han så ind i koma, og 4 dage senere, det vil sige onsdag i forgårs, der dør han simpelthen, den her 27-årige ja. Gamle bokser af hjerneskader fra slagen under kampen. Og det har jo selvfølgelig bare fået folk til at debattere om der skal være flere sikkerhedsforanstaltninger i boksning. Hvad tænker du, når du ser det her, Julek Grabowski, du er boksetræner? Altså, er der brug for mere sikkerhed i professionel boksning? Jamen, det synes jeg ikke, fordi man kan blive ved med at blive ved med mere sikkerhed. Altså, når man går ind, og man er over 18 år, jamen, så ved man, hvad man går ind for, ikke? Alt kan ske. Biulykker, der bliver mange, der slår ihjel. Hvad skal vi så gøre med bilerne? Skal vi sikre dem med gummi? Gummi rundt om. Altså, det kan man ikke. Jeg synes, der kan ske uheld, og det er jo det er fodbold, eller boksning, eller håndbold, ikke? Det synes jeg ikke. Man kan ikke gøre noget. Ja, jeg kan få hjælp på, men det giver jo ikke ret mig. Jeg var i Litauen på nogle trænekursus, og der er de modstandere af hjelme på baggrund af, at de giver dobbeltslag. Dobbeltslag, kan man godt sige. Det giver ikke noget. Jeg synes, man altid bokser i gode gamle dage, uden hjelm og uden noget. Når man er der 14 år, indtil 14 år, der skulle jo forældrene jo bestemme. Jo? Men når man er 18 år, så er man jo myndig, så ved man jo ikke, hvad man går ind for. Ikke? Men der er også mange gange med ringdommer, at det er sådan set ham, der skal være mere på vagt, ikke? Nå, du tænker, det er ringdommerne. Ja, fordi ja. At, altså, du siger, at man kan også dø i trafikken. Det er jo rigtigt nok, men ja. Der har man jo også indført sikkerhedsseler. Altså, ja. Man kunne godt få nogle blødere handsker i boksning, eller lave nogle andre regler. Ja, men altså, folk vil jo gerne se det dramatik. Ja, ikke? Det er klart. Og de får jo også store penge, de professionelle, ikke? Og men der er ikke meget at bruge pengene til, hvis man dør af det. Nej, det er rigtigt nok. Hvad tænker du, hvad vil være den negative konsekvens ved mere sikkerhed? Jamen, så tror jeg ikke, publikum kommer. Altså, jeg kan ikke se, at hjelme går ret meget, at det hjælper mig. Når man er veltrænet, ikke? Og begge parter, så skal man også, hvordan man matcher dem. Hvor mange kamper de er, hvor stærke de er, sådan, der kan man måske komme bedre på, ikke? Jo, helt klart. Og altså, Julek Grabowski, du har været boksetræner og en del af boksning siden 1960'erne, er det rigtigt? Jo. Det er mange år, hva'? Ja, det er mange år siden. Hvad tænker du, har sikkerheden i sporten udviklet sig siden dengang, eller er det stort set det samme? Informatør, der har det udviklet sig meget. Der er virkelig, virkelig sikkerhed, det må man sige. Lige så snart han bliver ramt lidt hårdt, så stopper dobberen med det samme, ikke? Og tæller over ham. Der er meget, meget stor særlig informatør. Det har du oplevet nogen dødsfald i boksning? Nej, det har jeg ikke. Okay. Men du nævnte det her med måske, altså, at dommeren skulle have sagt stop før. Vi har faktisk han var jo nede og ligge par gange jo, ikke? Jo. Så skulle han stoppe med det samme, ikke? Fordi hjernen er, hvad skal man sige, den er jo rystet, ikke? Klart. Rigtig kontakt, så skal man jo stoppe. Og ved du hvad, vi har faktisk ringet til den internationale kampleder, Jan Christensen fra Dansk Professionel Bokseforbund, der dømmer og leder kampe til EM og til VM. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hej Jan. Der har været den her episode, meget tragisk episode, hvor Patrick Adey, han simpelthen er død efter den her boksekamp, som vi lige har set. Tænker du, der er brug for mere sikkerhed i boksning? Jamen, jeg har lyttet efter på, hvad Julek blandt andet har sagt. I forbindelse med det her tragiske dødfald, så er der jo rigtig mange mennesker, der har et ansvar omkring det her. Og det er manager og promotor. det er trænere, ikke mindst, som sidder i bokserens hjørne, og det er absolut også kamplederen, som er meget tæt på bokseren, og så er det lægen, som altid er til stede ved kampen. Så der er mange mennesker, der er involveret i det her. Og der har været nogle grimme dødsfald inden for det sidste års tid. Jeg har også set kampen, som I beskriver i går, og det er altid svært, hvornår skal man stoppe en kamp, men vi skal tage ansvar for bokserens helbred, det er der slet ikke nogen tvivl om overhovedet. Tænker du, den her kamp, altså det er vel usædvanligt, at en bokser dør? Det er meget usædvanligt, husk lov. Er der noget, der går galt i den her kamp? Altså nu siger du, der er læger til stede, der er dommer til stede, går der noget galt i kampen? Altså man kan sige, altså nu bliver den her jo boksekamp afviklet efter amerikanske regler, og i Danmark har vi skærpet regler i professionel boksning i forhold til, hvad man har i udlandet. I Danmark der er det sådan, at lægen er øverste myndighed, og det vil sige, at lægen i Danmark kan gå ind og skride ind og bokse kampen, hvis lægen synes, at det her det bliver for voldsomt. Vi har et fantastisk samarbejde med de læger, der er tilknyttet Dansk Professionel Bokseforbund. Og når kampene bliver hårde og voldsomme, så stopper kamplederne kampen, og det skal de gøre. Den her episode har fået overlæg i neurologi, Bjarke Røjvig Hansen, til at mene, at sporten simpelthen skal forbydes, det siger han til Danmarks Radio. Men jeg tænker bare, hvor ofte sker det her, Jan Christensen? Altså, hvor ofte er der en bokser, der dør af en kamp? Jamen, det er jo yderst sjældent. Man kan se, at de sidste tre dødsfald, der har været, meget bekendt, har været i Argentina og i USA. Altså, jeg kan ikke mindes noget, vi har kaldt. Ikke meget bekendt i noget i Danmark i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig altid en nem løsning, og så skal man bare forbyde det. Så skal vi jo også forbyde Formel 1 og andre sportsgrene, som er en højrisiko sportsgren. Altså, jeg vil hellere gå ind og se på, jamen, er der nogle ting, vi kan lave anderledes? I Danmark der skal bokserne møde med fuldstændig friske lægeerklæringer, neurologiske undersøgelser osv. Altså, så vil jeg hellere have, at det er den vej, vi skal gå. Vi skal måske kigge på handskestørrelser osv. Okay. Tak fordi du var med, Jan Christensen. Velkommen. Altså international kampleder fra Danmarks Professionel Bokseforbund, som altså dømmer og leder kampe til EM og VM. Julek Grabowski, også tak, fordi du kom og så kampen sammen med mig. Jeg tror, vi bliver enige om, at vi ikke aflyser boksning i den her omgang. Ikke? Ja, selvom det er meget, meget tragisk, det der sker, men heldigvis meget usædvanligt. Meget usædvanligt, det gør det. Så jeg synes ikke, man skal gøre mere ved det. Selvfølgelig er... Ja, altså, når uheld er der, så er det svært, ikke? Men når man bliver ramt første gang, og man kan se, at han vakler... Så man må stoppe det, men man giver altid en mand en chance, ikke? Og den chance, der er det, der sker, at han får sådan lige på kæben, lige på kævbenet, og så har man også kommet vassen samtidig, ikke? Så det er meget, meget, meget svært. Julek Grabowski, tak. Nu skal det ikke handle mere om boksningen. Vi fortsætter med noget om Brexit. Du er selvfølgelig velkommen til at blive siddende indtil nyhederne, men ellers så tak for nu. Det er godt. Tak. Ja. Og rigtig god dag. Tak. Dette er Radio 24/7. Finish, yes. Hej. Ja, selv tak du. Hej. I går aftes, der godkendte de 27 EU-medlemslande den nye Brexit-aftale, der kom på plads. We have a deal. And this deal means that there was no need for any kind of prolongation. This is a fair, a balanced agreement. It is testament to our commitment to finding solutions. It provides certainty where Brexit creates uncertainty. Ja, det her er jo formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, på pressemødet med premierminister Boris Johnson i går. Vi har en aftale, en fair og afbalanceret aftale, der sikrer sikkerhed. Den beskytter vores borgeres rettigheder, og den beskytter fred og stabilitet. I Irland bliver der sagt i klippet. Peter James Stark, godmorgen. Godmorgen. Vært på The Brexit Club, kanalens program om det her emne. Ja. Du skal fortælle mig, hvad der står i denne her aftale. Ja, altså, det er jo en del af skilsmisseaftalen, som vi sådan set meget, altså, har set før. Altså, for et år siden var der også et aftale, som også blev annonceret på en pressemøde i kommissionen, men den faldt jo som bekendt. Det, der er forskellen i forhold til den tidligere, fordi den store aftale fylder jo cirka 700 sider, og de 670 af dem er jo identiske med det, Theresa May havde. Det, der er ændringen den her gang, det er i forhold til den meget forhatte irske bagstop. Det var det, Boris Johnson sagde igen og igen og igen, at den skulle væk. Og du ville ikke i teksten kunne finde noget som helst skriftligt og sprogligt, der siger bagstop. Men det er en, det er en anden version af det. Fordi der er jo ikke noget, der ændrer sig i forhold til EU's krav om, at det indre marked bliver beskyttet. Så det, man har gjort nu, det er, at man har fjernet den der grænse og smækket den i den irske hav. I den gamle version, som Theresa May havde, så var galt det der bagstop i, for hele Storbritannien. Og det gjorde hun jo netop på grund af modstanden fra det nordirske unionistparti, som det er for dem så magtpålæggende, at de har nøjagtigt de samme regler som resten af Storbritannien. Nu, i den her aftale, som Boris Johnson har forhandlet på plads, så er der jo sådan rent formelt og juridisk, så træder Nordirland sammen med resten af Storbritannien fuldstændig ud af det indre marked og EU's toldunion. Men i praksis vil Nordirland følge EU's regler. Og den tidligere premierminister, Theresa May, forhandlede også en aftale med EU, og den blev bare afvist igen og igen af underhuset, indtil hun jo simpelthen gav op og trak sig, undskyld. Ja. Og forhandlingerne har så de seneste dage handlet om, hvordan man skal håndtere den her skilsmisse i forhold til Nordirland, og som du siger, det er den største forskel. Mm. Er der andre forskelle? Egentlig ikke. Altså, det der også er tilføjet, det er, at det nordirske parlament får en rolle i fremtiden. Det var der ikke i den gamle aftale. Og det har Boris Johnson jo netop gjort for ligesom at prøve at formilde de nordirske unionister og for at få dem ombord. Altså hele pointen med det her, det har jo sådan set bare været for Boris Johnson, at han vil have en aftale, og så vil han bare ud af EU hurtigst muligt. Og med det her knep, så er det jo det, han håbede på, at han kunne få at vinde tilstrækkelig opbakning i parlamentet. Og hvad blev der egentlig af Johnsons no deal? Jamen, det er jo det, der er sjove. Altså, Johnsons no deal har været et forsøg på, at både retorisk i forhold til det hjemlige publikum, at signalere, at nok er nok, og at genvinde stemmer tilbage fra Brexit-partiet. Men det var også en forhandlingsteknik og et forhandlingsknep for at lægge maksimal pres både på EU, så de gav nogle store indrømmelser, men så sandelig også til de parlamentarikere, som har nægtet at stemme for en aftale. Så det var jo et eller andet forsøg på ligesom at sige, jamen, hvis der, altså, det her det er den sidste mulige mulighed for, at du overhovedet kan komme ud af EU, fordi hvis vi ikke får den her, jamen så ryger vi ud af EU uden en aftale. Boris Johnson skriver sådan her på Twitter i går: "Vi har en fantastisk ny aftale, som tager kontrollen tilbage. Nu skal parlamentet bare få Brexit ført ud i livet på lørdag, så vi kan komme videre med vores andre prioriteter, som leveomkostninger, det britiske sundhedssystem, voldskriminalitet og miljø." Mm. Og på lørdag, der skal de jo så godkende denne her aftale i det britiske parlament. Ja, det bliver en utrolig spændende dag. Nu er jeg jo kæmpe nørd, så jeg synes, altså det er jo årets begivenhed nærmest politisk for mig. Fordi det er på en eller anden måde der kommer hele det her treårige forløb til en eller anden meget, meget høj kulmination. Kulmination, ja. Men altså, det bliver så uhyre spændende, fordi han netop ikke er fuldstændig sikker på, at han kan få den her aftale stemt igennem. Modstanden mod den er jo stadigvæk stor. Han skal simpelthen. Og det nordiske unionistparti har jo desværre for Boris Johnson jo sagt allerede nu, at de ikke kan støtte aftalen. Nu må vi se i de sidste 24 timer. Nu skal Boris Johnson på en gevaldig charmeoffensiv, og hvis der er noget, som Boris Johnson sådan set godt kan, så er det at være charmerende. Men han skal simpelthen også forsøge at få stemmer hivet over fra Labour. Og det er det, der bliver den allersværeste opgave for ham. Han skal ud over at holde styr på sin egne flok, som Theresa May har jo smerteligt erfaret er en svær ting i sig selv. Så skal han jo få de der nordjer med, og så skal han altså have stemmer fra Labour også, for at det her kan lykkes. Og du siger, det bliver spændende, den kulmination, men helt ærligt, den har jo været til afstemning, den her aftale, flere gange i parlamentet, den er blevet stemt ned. Du siger, der er ikke store forskelle på Theresa Mays aftale og Boris Johnson, så hvorfor skulle de stemme ja til den på lørdag? Jamen, er det ikke mere sandsynligt, at de bare stemmer nej, og så får de endnu en forlængelse, og så fortsætter det her cirkus? Jo, det er sådan set det mest sandsynlige. Men problemet er bare den her gang, det er, at altså, EU-lederne er umanerligt træt af det her. Der er jo også en verden derude, som foregår, hvor der er reelle problemer. Det her, vi skal jo hele tiden huske på, at Brexit er jo et selskabt problem. Mm. Og det er jo det, der gør, at EU... Jeg tror bestemt ikke, man skal regne med, at EU på nogen tidspunkt kommer til at komme med en anden aftale. Prøv lige at høre, hvor træt formand for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, han er i går, når han afslutter det her pressemøde med at sige sådan her. I have to say that I'm happy about the deal, but I'm sad about Brexit. Have a good time. Ja, han er bare sad about Brexit, men altså, det er jo også meget smart, hvis de bare bliver ved med at stemme det ned i parlamentet, så ender det jo med, at Storbritannien aldrig forlader EU. Ja, sandsynligvis, og det er jo også det, Boris Johnson jo netop kommer til at sige til de folk, som egentlig gerne vil ud og gerne vil komme videre. Det han prøver jo at sige til dem, det er, jamen altså, det her det er måske jeres sidste chance for at få, bare til nærmestvis, en eller anden form for Brexit, som I ønsker, fordi hans modstandere, altså Dems, de vil jo bare trække udtrædelsen tilbage. Labour, de vil sætte ud til en ny folkeafstemning. Mm. Altså det, og hvis det er en ny folkeafstemning, så ved vi jo også bare, så går der minimum 3-4 måneder. Og er det ikke også bare lidt ulven kommer? Fordi at det har de jo sagt flere gange, det er det sidste udkald. Ja. Nå, men lad os lade mig sidde og spekulere mere over, hvad de kommer til at stemme på lørdag. Det bliver meget spændende. Peter James Stark, mange tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og jeg er sikker på, at i The Brexit Club på søndag, ja, der får vi en kærlig behandling. Der får det en kærlig behandling. Ja. Det ender, hvis det bliver et ja, så må I jo bare tage senderen og sende hele søndag. Jamen, det gør vi. det har de andre udsendelser sikkert det helt fint med. Okay, have en rigtig dejlig dag. Tak. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tyrkiets offensiv bliver nu sat på pause, efter landets præsident Recep Tayyip Erdogan i aftes meddelte, at Tyrkiet vil indstille kampene i 120 timer, svarende til 5 døgn, mens de syriske kurdere trækker sig tilbage fra et såkaldt sikkerhedszone. Aftalen er blevet til på USA's foranledning, men det er ikke ensbetydende med, at alle parter i konflikten vil respektere aftalen, det siger Thea Pedersen, der er freelancejournalist i det nordøstlige Syrien. Jeg kan forestille mig, at der bliver intern splid mellem de forskellige grupperinger, og som jeg sagde også, en våbenhvile, det er desværre bare ofte noget, som rigtig tit også bliver brudt. Og derfor bliver det virkelig interessant at se, hvordan de næste dage kommer til at blive, og også om det bliver respekteret. Og måske i løbet af i dag kan det være, at der kommer nogle flere udmeldinger, og det kommer til at stå mere klart, hvem er egentlig for den her aftale, og hvem er ikke for den her aftale, og på hvilke præmisser. En overraskende stor del af landets lokalpolitikere har alvorlige overvejelser om det er arbejdet værd. Næsten hver tredje kommunalpolitiker er så udfordret af at finde tid til både familieliv, job og byrådsarbejde, at de har overvejet helt at droppe politik. Det viser en ny rundspørg, der er foretaget af A4 Arbejdsmiljø blandt landets knap 2500 kommunalpolitikere, og hvor 838 har svaret. Særligt de kvindelige byrådsmedlemmer føler sig presset i krydsfeltet mellem de familiære forpligtelser, det civile job og det politiske engagement. Efter skåltaler i går og snak om politiske mirakler, så står den reviderede Brexit-aftale først i morgen over for sin egentlige eksamen. I aften sagde EU's stats- og regeringschefer god for aftalen, men i morgen skal det britiske underhus stemme om skilsmisseaftalen. Her kan den for alvor møde modstand. Mindst 320 medlemmer skal stemme for aftalen, for at den kan blive godkendt, men det er stadig uklart, om aftalen kan opnå det antal stemmer. Boris Johnson har ellers prøvet at sminke den tidligere premierminister Theresa Mays Brexit-aftale for at opnå flertal. Det siger Peter James Stark, der er vært på Brexit Club på Radio 24/7. Det, der også er tilføjet, det er, at det nordirske parlament får en rolle i fremtiden. Det var der ikke i den gamle aftale. Og det har Boris Johnson jo netop gjort for ligesom at prøve at formilde de nordirske unionister og få dem ombord. Altså hele pointen med det her, det har jo sådan set bare været for Boris Johnson, han vil have en aftale, og så vil han bare ud af EU hurtigst muligt. Og med det her knep, så er det jo det, han håbede på, at han kunne få at vinde tilstrækkelig opbakning i parlamentet. Og en vejrudsigt, det bliver mest skyet i dag, til tider med regn eller byer, men først på dagen, er det især i de østlige og nordlige egne, der kommer regn og byer. Mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk i dag fra syd og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. En klimaaktivist og en sur pendler kom op og slås i går i Londons undergrund. Jeg vil opfordre de mennesker, som sidder derude og bliver ophidset over, at Extinction Rebellion virkelig kæmper for vores planet og vores videre færd på kloden, til selv at tænke over, i stedet for at pege fingre. Hvad kunne I selv gøre? Hvad synes I, der skal gøres, hvis I ikke synes, at Extinction Rebellions metoder er vejen? Hvad er så vejen? Det her er den danske klimaaktivist fra Extinction Rebellion, Tine Lønborg. Og hun kommer her ind i studiet om 10 minutter, og vi skal tale om den her episode i London i går. Man ser simpelthen en aktivist, der står på taget af et tog, og så det ikke kan køre, og der er nogen, der kaster ting op, og der er aktivisten, der sparker, og en pendler, der er i gang med at rive ham ned fra taget. Der er også nogle ret vilde videoer med en gammel mand på 83 år, der simpelthen har limet sin hånd fast til toget, så toget ikke kan køre. Og grunden til den her episode er interessant, det er fordi, at denne her aktivisme har selv fået klimaaktivisterne til at være i tvivl om, hvorvidt de her metoder de egentlig er gode eller ej, fordi det er et eltog. Altså, er det egentlig en god idé at stoppe et eltog, hvis man gerne vil gøre opmærksom på klimaet? Det taler vi om 10 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Tilliden mellem danskere er steget de seneste 40 år. Og altså, man kunne faktisk sige, at den kunne have været steget endnu mere, hvis altså ikke den etniske diversitet i Danmark også var øget. Det konkluderer i hvert fald nogle forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet i et nyt omfattende studie, som Dagbladet Information skrev om onsdag. Godmorgen, Peter Thisted Dinesen. Godmorgen. Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Uddyb, hvad jeres studie viser om den her sammenhæng mellem etnisk diversitet og så tillid i et samfund. Ja, så det vi gør i det her metastudie, det er, at vi forsøger at opsummere den eksisterende evidens, der findes for det her forhold, den her sammenhæng mellem etnisk diversitet og social tillid, på tværs af helt præcis 87 studier og over 1000 estimater, altså grundlæggende bud på de her sammenhænge fra tidligere studier. Så vi forsøger altså ligesom at kondensere det her ned til sådan en overordnet sammenhæng på baggrund af den viden, vi har. Og hvad viser det? Det viser, som du også var inde på, en negativ sammenhæng. Ikke en superstærk negativ sammenhæng, men vi ser en negativ og statistisk signifikant, så en systematisk negativ sammenhæng mellem etnisk diversitet og social tillid. Så i områder, i bopælsområder, hvor der er flere indvandrere, eller hvor der er højere etnisk diversitet, tenderer der mod i gennemsnit at være lidt lavere tillid. Kom det bag på jer? I virkeligheden nej, fordi jeg har... Altså det her, det er jo så et studie, der bygger på en række andre studier. Men jeg har selv lavet, sammen med en af medfatterne også til det her metastudie, har jeg lavet flere studier i Danmark, der faktisk peger på det samme. Og i virkeligheden er vores konklusion for Danmark meget lige den overordnede konklusion, som vi kommer med i det her studie. Vi ser den samme tendens, at i områder i sådan helt lokalt i nabolag, hvor der bor flere med anden etnisk baggrund, er der tendens til en lidt lavere tillid. Og hvorfor tror du, det er sådan? I virkeligheden er det sådan, at det er lidt underteoretiseret. Altså det er noget, man har været meget ivrig efter at forsøge at undersøge det her med en empirisk evidens, men man har faktisk ikke sådan teoretiseret det voldsomt godt. Et bud, som den amerikanske samfundsforsker Robert Putnam er kommet med, er, han bruger sådan en skildpadde-metafor. Han siger, når vi bor i områder, hvor der er flere, som ser anderledes ud end os selv, og som har anden etnisk baggrund, så trækker vi os ligesom ind i vores skjold, og det betyder, at vi ligesom mister tillid til alle grupper, ikke kun til de her udgrupper, men også i virkeligheden til vores egen gruppe og mennesker i det hele taget. Men det er jo sådan lidt en tynd forklaring. Den har jo, altså, man savner lidt, hvorfor er det så, at folk de så trækker sig ind i deres skjold, så at sige. Der er der nogle forskellige bud. Altså, jeg vil sige, der er ikke nogen, der ligesom sådan helt succesfuldt har kunne sådan... sige, at det er det ene eller det andet, men altså jeg vil sige, jeg tror måske nok ret meget på sådan en enorm forklaring, altså det her med, at når der er mennesker, som er forskellige på forskellige parametre, så er der måske større usikkerhed om, hvad der ligesom er den fremherskende norm, og hvad er det, hvordan bør man ligesom opføre sig i en bestemt sammenhæng, og det kan måske gå ud over tilliden. Hvordan hænger det så sammen med, at tilliden generelt i samfundet i Danmark er steget, mens indvandring i Danmark også er steget? Ja, altså det er jo netop en, jeg ved ikke om det er et paradoks, men det er jo interessant det her, når man som du rigtig siger, altså når man sammenligner udviklingen i indvandringen over tid med udviklingen i tilliden til andre mennesker, der kan vi se, at de begge to er steget, ikke? Og det kunne jo lede en til at sige, at, eller til at tro, at indvandringen i virkeligheden er godt for tilliden, eller har en positiv effekt på tilliden. Og det er i virkeligheden lidt mere kompliceret end som så, fordi vi kan se i områder, hvor der er, eller bor flere indvandrere, der tenderer tilliden mod at være lidt lavere, som sagt. Ikke meget, men lidt lavere. Så det betyder formentlig, at tiden måske ville være stedet lidt mere, som du også selv sagde lige før, hvis der havde været en lav grad indvandring. Men, og det er vigtigt at få med det her, ikke? Tilliden er stedet til et meget, meget højt niveau i Danmark. Altså det er i virkeligheden sådan, at det er omkring 80%, der siger, at man kan stole på de fleste andre mennesker. Det er faktisk det højeste niveau i verden. Så det er vigtigt, at man får proportionerne med i det her, ikke? Man skal selvfølgelig ikke underkende, at der er den her negative sammenhæng. Men samtidig skal man selvfølgelig se det i forhold til, at der er tydeligvis andre ting, som er vigtige for tilliden, som har gjort, at vi har det her meget, meget høje tillidsniveau i Danmark. Så er det ikke noget, der bekymrer dig? Det ved jeg ikke. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad der ligesom giver anledning til bekymring, eller altså, hvor voldsomt noget skal være, ikke? Altså, jeg synes, at man skal være opmærksom på det. Jeg synes, at man skal forsøge at forstå, hvorfor, som vi snakkede om før, hvorfor, at det har den her negative effekt, og måske også, hvordan man kan afbøde det på forskellige måder. Altså, hvad er det for nogle initiativer, der måske kan være med til at afbøde de her negative konsekvenser. Men sådan i overordnet set, så kan man sige, at på nuværende tidspunkt er der ikke nogen grund til at have den sådan en sådan apokalyptisk frygt for, at samfundet skal falde fra hinanden. Og spørgsmålet er vel, om det bunder i, at folk er racister, eller om det bunder i, at der er problemer, altså reelle problemer? Ja, altså man kan sige, i virkeligheden er det meget svært at sige noget om på baggrund af de her eksisterende studier, ikke? Altså, man skal nok passe på med det der med at fortolke alt for meget på folks motiver, ikke? Det kan nemt blive ret reduktionistisk. Men altså, man kan sige det der med... Men hvad skal vi så bruge det til? Altså, hvis vi ikke kan sige noget reelt om, hvad det her, det bunder i, at der er en tillidskrise, og den skylder etnisk sammensætning, hvad skal vi så bruge det her studie? Altså, jeg er ikke sikker på, at vi laver den her forskning for, ligesom, at vi skal påvise, at folk er racister eller ej, men jeg synes, det er vigtigt, fordi indvandring jo er en meget, meget central og signifikant samfundsudvikling, at forstå, hvad den har af betydning for den sammenhængskraft, der er i et samfund, fordi det på mange måder er en forklaring på, hvorfor et samfund er succesfuldt eller ej. Men det er jo altid sådan, at man skal passe på med at drage for sådan vidtrækkende konsekvenser, hvis ens data ikke giver mulighed for det. I forhold til de spørgsmål, så vil jeg sige, jamen, det virker ikke usandsynligt, at der måske er nogle ret sådan dybe biases, altså at folk, de har nogle præferencer for deres egne, for folk, der ligesom har deres egen etniske baggrund, som måske kan være en del af forklaringen. Men det er meget svært sådan ligesom at påvise empirisk, ikke? Så derfor er det stadigvæk også et spørgsmål, som der skal besvares. Og det her er jo også aktuelt, fordi statsminister Mette Frederiksen jo i sin åbningstale også taler meget om tillid, og hun har også sagt i et interview til Berlingske, at den ændrede befolkningssammensætning er skyld i, at tilliden er blevet mindre i Danmark. Statsministeren taler om, at vi er i en tillidskrise, som hun blandt andet sagde i sin tale i Folketingets åbning, og så taler hun om jordbærboder og overvågning osv. Hun har så faktisk ikke helt ret i, at tilliden er blevet mindre, men man kan sige, at tilliden kunne have været endnu højere, hvis jeg forstår dig korrekt. Hvad håber du, at de her konklusioner, de bliver brugt til? Altså, jeg synes, at for det første, det er vigtigt at ligesom få evidens på banen i forhold til de her diskussioner, ikke? Som du siger, hun startede eller åbnede i sin åbningstale, var det ligesom det centrale tema omkring tilliden. Så man kan sige, det er vigtigt at se for det første, at den ikke er faldet, men for det andet også at forstå, at der måske er nogle udfordringer forbundet med det her, ikke? Men så også, som jeg sagde før, ligesom at få proportionerne korrekte, altså ikke ligesom, altså man kunne måske, hvad hedder det, på baggrund af hendes tale, få indtryk af, at tilliden ligesom er faldet ret markant, og det er altså ikke tilfældet umiddelbart. Men jeg synes, selvom jeg sagde før heller ikke, at man skal negligere, at der er den her negative sammenhæng, og det er vigtigt at prøve, hvad hedder det, at forstå, hvordan kan man afbøde måske nogle af de her negative konsekvenser. Så jeg ser det sådan set som noget relevant viden, som forhåbentlig informerer den samfundsdebat, der pågår. Bjarne Holm fra Hillerød, han skriver ind på 426-0427, han siger, at undersøgelsen er en ommer, den burde være baseret på kultur og ikke på etnicitet alene. Bygger den udelukkende på etnicitet, den her undersøgelse? Ja, altså vi har jo taget udgangspunkt, som sagt, det er jo et metastudie. Ikke? Nu snakker vi så også om en hel del andre ting, som det her studie i virkeligheden ikke handler om. Men vi har jo ligesom været nødt til at bruge det som andre folk har brugt som mål for etnisk diversitet, eller for folks etnicitet. Nu ved jeg ikke lige, hvad Bjarne mener med kultur helt præcist her, ikke? Men det er jo sådan ligesom den gængse måde at gøre det på, synes jeg, en relativt sådan veletableret måde at gøre det på inden for... ja, så altså, ja, jeg vil sige, vi har forsøgt at opsummere den her evidens, der findes i forhold til det her konkrete forskningsspørgsmål derude. Mm. Okay, jamen så ved vi simpelthen, det er jo ikke særlig rare oplysninger, kan man sige, at tilliden falder bare, fordi der er mere etnisk diversitet i områder. Mm. Men hvis vi skal bruge det til noget godt, hvad kan man bruge det til? Hvis vi skal bruge det til noget godt, altså jeg synes jo, at det generelt er godt, at vi... har viden om fænomener, som er vigtige, og så kan vi jo på baggrund af det lidt træffe formentlig nogle mere informerede valg, og formentlig forhåbentlig også lave en mere informeret politik. Nu skal jeg nok snart slippe dig, men hvilke valg kunne man træffe på baggrund af det her, som kunne løse problemet med tillid? Altså et spørgsmål er jo det her med, eller en ting, man kan overveje, er jo det her med, hvilken boligpolitik bør det her ligesom give anledning til? Hvordan skal vi ligesom tænke over, hvordan vi sammensætter boligområder, eller forsøger at sammensætte boligområder, i forhold til at skabe potentielt positive eller negative konsekvenser. Så det synes jeg, det der er et oplagt sted at starte i forhold til det her. Peter Thisted Dinesen, tak fordi du kom. Professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Dette er Radio 24/7. Tine Lønborg, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er klimaaktivist fra Extinction Rebellion Danmark. Og vi kan lige starte med at høre nogle klip fra nogle aktioner, der har været i London i undergrunden i går, hvor at aktivister stoppede togtrafik. Er nogle aktivister kravler op på taget af tog, så det her tog det ikke kan køre. Det er midt i myldretiden. Perronen er fuld af pendlere. Mange af dem er rasende. De råber efter aktivisterne. Og nogen begynder så at kaste ting efter aktivisterne. Det ligner mad. En pendler går i gang med at rive en af aktivisterne ned fra toget. Og man ser aktivisten sparke pendleren, der er i gang med at rive ham ned fra det her tag. Det ser ret voldsomt ud. Aktivisten falder ned på perronen. Og The Guardian skriver, at personalet... og nogle flybaserende er nødt til at beskytte ham. Det er altså det første klip. I en anden video, der ser man den 83-årige aktivist Phil Kingston. Han sidder på perronen, han har limet sin venstre hånd fast til toget, så toget ikke kan køre, og der er en pendler, der råber af ham. But you use all these things. I see one even on your mobile phone. So you're using all these things that you all protest about. Right. You're fucking hypocrites. I just think I'm bad. Yeah, but you come into work in your cars. Imagine someone needs to go to hospital or some place important right now. You come to work in your cars. Why don't you train though? Are you guys really that fucking stupid? That's why you ain't got jobs. You can't get jobs. You're stopping an electric train. It's electric. Ja, det er altså et elektrisk tog, som man også kan høre. De siger, at du er en hyggelig, fordi du selv bruger ting, der udleder CO2. Jeg har set jer stå og bruge mobiltelefoner, siger en pendler. En anden person siger, hvad nu hvis nogen skal noget vigtigt på hospitalet, for eksempel I stopper trafikken? En tredje siger, det er jo et elektrisk tog, er I virkelig så dumme? Det er derfor, I ikke har nogen job, I stopper et elektrisk tog. Det hjælper miljøet, altså underforstået toget, ikke? Den her 83-årige aktivist siger, at han har limet sin hånd fast til toget, primært på grund af hans børnebørn. I come here primarily because of my grandchildren, but I'm also very concerned about what's happening in the poorer parts of the world who are being hit the hardest by climate breakdown. I'm a Christian, and that really obsess me to see God's creation being wrecked across the world. Ja, han siger altså, at han er bekymret for de steder i verden, der rammes hårdest af klimakrisen. Han siger også, at han er kristen og meget oprørt over at se Guds skabelse blive ødelagt. Tine Lønborg, denne her aktion har jo delt vandene også inden for klimabevægelsen. Du er selv klimaaktivist for Extinction Rebellion Danmark, men derfor behøver du jo ikke nødvendigvis at støtte op om det her. Hvad tænker du om de her aktioner, der har været i London? Det første, jeg vil sige, er, at hele det her emne er utrolig kompliceret. Og forleden der havde vi klimamarch i København, der var 10.000 mennesker, der kom. Og det er jo fantastisk, der er flere hver eneste gang, den bliver holdt, men det virker som om, at politikerne ligesom ikke reagerer på det. Så derfor sker der jo en, hvad skal man sige, de her forskellige organisationer, som kæmper for at prøve at råbe politikerne op, blandt andet Extinction Rebellion, føler, at politikerne hører ikke, når folk fredeligt står og samles, og flere og flere gør det. Så derfor laver de non-violent disobedience, fordi de prøver at kalde attention til, det her, det er et emergency. Vi står alle sammen, vi er sammen i det her. Vi er nødt til at lave en radikal forandring i vores system. Det nytter ikke noget, vi laver de her små justeringer, som ikke rigtig gør noget. Ingen overholder Paris-aftalen, der bliver lige... der er ikke rigtig nogen, der tager det alvorligt. Det er som om, det bare er... Alle går sådan, nej, det passer ikke, det passer ikke. Eller, de ved godt, det passer, men der sker bare ikke noget. Og som AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, sagde forleden dag til klimamarchen, you gotta make them sweat. Make the politicians sweat. Og jeg tror, at det, som sker, er... Jeg står heller ikke helt inden for den her form, især ikke, når det er et eltog, men det, man kan sige, de Extinction Rebellion er ude på, det er at stoppe bevægelsen i samfundet for et øjeblik. Det er lidt ligesom at råbe vagt i gevær og sige stop. Der skal gøres noget. Det her, det er grav alvorligt. Og I kan ikke fortsætte business as usual. Så det er jo det, som er beskeden fra Extinction Rebellion. Og jeg er ikke, heller ikke enig, fordi jeg var selv med på McDonald's på Frederiksberg, præcis. Og der så jeg jo, hvor meget vrede det vækker i folk, når man begynder at stoppe deres almindelige dagligdag, eller på en eller anden måde sætter en kæp i hjulet for det, folk plejer. Men det, som jo er det vigtige, det er, at der er ikke noget plejer længere. For hvis vi fortsætter med plejer, så er det slut. Så kører vi ud over kanten. Og det ved vi. Det ved videnskaben, og det ved rigtig mange mennesker efterhånden. Ikke? Så i stedet for at lave... Det, som jeg synes sker med det her, er, at vi bliver delt op. Det bliver sådan dualistisk. I stedet for at samle folk. Altså, jeg synes, vi skal ændre dialog på en eller anden måde, og begynde at skabe samling. Altså, begynde opfordrer de mennesker, som kritiserer, til at kigge indad og sige, jamen, hvad vil jeg selv gøre? Så man kan ikke lave omelet uden at slå æggestykker. Nej. Som bolsjevikkerne sagde. Nemlig. Men der kan jo godt være forskel på, hvilke metoder man bruger. Så hvad tænker du om, at man limer sin hånd fast til et eltog? Er det en god måde at gøre politikerne opmærksom på klimaet? Altså... Jeg synes, det er jo ekstremt. Selvfølgelig er det ekstremt. Men som du kunne høre ham sige, den her gamle mand, altså, hvis jeg kæmper for de fattige, og for sådan set også os andre heroppe i det rige nord, men det er jo et desperat råb om, at nogen skal gøre noget. Altså, det er det jo. Og man kan sige, al forandring, den skaber vrede i første omgang. Og den skaber, hvad skal man sige, modstand. Altså, det er meget sjældent, at vi mennesker egentlig vil forandring. Det taler vi meget om, at vi gerne vil, men det vil vi egentlig ikke, når det så kommer til stykket. Og det er det, som jeg synes... Altså, Extinction Rebellions metoder kan man diskutere, og jeg synes heller ikke, jeg er utrolig imod vold eller nogen form for, hvad skal man sige, aggression. Men desværre nogle gange, så er man nødt til ligesom at prøve at finde en vinkel, der kan vække politikerne, og det er muligvis ikke den her, men det er i hvert fald et forsøget værd. Du siger, at det er altså det kan være nødvendigt at råbe politikerne op i den her helt konkrete episode, fordi du kan jo godt have en holdning til, hvilke klimaaktioner er passende og frugtbare, og kan råbe politikerne op på en konstruktiv måde, og hvilke har måske en negativ slagside, som måske bare skaber mere vrede. Ja. Det her med at lime sin hånd fast til et elektrisk tog, hvad med for eksempel, som en af pendlerne siger her, hvad hvis der er nogen, der skal noget vigtigt på hospitalet for eksempel? Ja, Men det er rigtigt, og det er jo netop det der med, at du kan ikke lave omelet uden at slå nogle æg i stykker. Det er komplekst, og du vil løbe op imod, at det så sætter en kæppe i hjulet, eller skaber en meget, meget uheldig situation for en person, der skal noget vigtigt. Det er klart. Altså, det synes jeg heller ikke på den måde, man skal. Altså, men kan man så ikke bare lade være med det, og så gå i klimamarsch? Jo, men du kan jo se, at de klimamarscher virker ikke. Altså, men der kommer flere og flere mennesker, men politikerne, de har nærmest hænderne op for ørerne og det, ikke det tror jeg, at politikerne faktisk vil være meget uenige i. Altså, ja. Vi har haft en valgkamp her, hvor at klimaet aldrig har fyldt så meget, som det har gjort her i Danmark. Mm. Og vi har endda nu et flertal. Vi har partier på hele det politiske spektrum, som siger, at vi skal have en reduktion af CO2 på 70%. Ja. Hvordan kan du så sige, at politikerne, de ikke lytter? Men fordi jeg synes, at nogen, altså jeg er ikke helt sikker på, at lige præcis det, som vores regering lige nu har gjort, altså der er ikke taget radikale skridt nok i retning af det, vi skal. Altså det er sådan små justeringer. Danmark er selvfølgelig bedre end mange andre lande, kan man sige. Synes du virkelig, at en reduktion på 70% er en lille justering? Nej, det er jo ikke en lille justering. Det er det jo ikke. Det kan man jo ikke sige i tal. Men jeg synes stadigvæk, at Danmark fortsætter lidt as usual, med at det stadig er profit og penge og udnyttelse af vores jord. Og det er lidt det, som Extinction Rebellion er ude efter. Det er, det system, vi har, det er baseret på, at vi skal simpelthen tage fat i jordens ressourcer, og dem skal vi bruge. Uanset at der lever andre arter, som ikke kan være her længere, og vi andre så også ryger på vej ud i den. Så det er ligesom hele billedet. Det skal vendes om. Altså vi skal simpelthen, for eksempel Amager Fælled, den skal nedlægges for, at der kan bygges 2.000 lejligheder. Det her, det er urnatur i Danmark. Der må man jo også sige, at politikerne har lyttet. Det har virkelig været et stort emne, Amager Fælled. Men må jeg lige spørge dig, fordi jeg tænker, Danmark er et ret godt eksempel på, at de klimaaktioner og protester, der har været her i landet, har jo faktisk ikke været ulovlige. Der har ikke været civil ulydighed i samme grad, som man ser i London. De demonstrationer, der har været fredelige. Der har ikke været sammenstød mellem pendler og aktivister og politi og aktivister. Og alligevel så har politikerne jo virkelig lyttet til det her budskab. Så er Danmark netop ikke et eksempel på, at man ikke behøver ligefrem at slå æg i stykker for at lave en omelet, men man kan på demokratisk vis forhandle sig frem til det? Jo, altså det kan man jo nok godt sige, at de lytter til noget af det, der foregår, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes faktisk ikke, at der for eksempel bliver lavet om på nogle grundlæggende ting i vores samfund. Altså for eksempel, hvis jeg lige må komme med en vinkel, for eksempel bliver fiskekvoterne oppet nu, hvor vi ved, at havet er blevet fuldstændig overfisket, så bliver der givet tilladelse til, at I må godt lige fiske lidt mere. Det er bare et eksempel på, hvordan helheden ikke bliver taget ind. Der er ikke nogen concern for natur eller andre levende væsener på den her planet, og det er det, jeg vil tilbage til hele tiden. Det er det, der er udgangspunktet for Extinction Rebellion. Det er derfor, de hedder Extinction Rebellion. Vi står over for den 6. masseudryddelse, og det er faktisk dybt katastrofalt. Så vi er nødt til at blive mere empatiske over for andre levende, og også over for hinanden. Det er faktisk det, der er mit hovedemne her. Lad os begynde at se på hinanden med lidt kærligere øjne, og ikke pege fingre. Dem fra Extinction Rebellion kæmper faktisk for alle. Selvom det lige i øjeblikket går ondt. Det er lidt ligesom, når du skal have taget et plaster af. Det går ondt af helvede til. Ja. Men det skal af. Eller som man også siger, midlet helliger målet. Altså til en vis grad. Ikke? Ja. Selvfølgelig uden at det skal blive noget, som... Altså du skal jo ikke gå ud og... Altså, netop derfor er det ikke voldelig civil ulydighed. Okay, så lad os lige finde ud af, hvor din grænse går her. Fordi at vi har jo et eksempel, for eksempel fra Berlin. Vi havde en reporter dernede. Ja. Der er nogen, der laver de her protester i en rundkørsel, som blandt andet gør, at nogen ikke kan komme frem til et hospital. Ja. Altså lad os sige, der sidder en ambulance, og det er livsnødvendigt, at den her ambulance kommer frem til hospitalet. Ja. Hvis de her protester kommer til at koste liv, er du så okay med det? Nej, altså det er jo ikke okay, at noget koster liv, men man kan sige, det har vi jo indtil videre været fuldstændig ligeglade med ellers i verden, ikke? Altså der er masser af liv, der ryger på grund af den måde, vores økonomiske system er strikket sammen på. Så altså, selvfølgelig kan jeg ikke stå og sige, at det er okay, at man ikke kan komme på hospitalet. Men det er så utrolig kompleks en diskussion, den her, at den kan ikke bare gøres til et ja- og nej-spørgsmål, vel? Det er det ikke, og jeg synes, når man siger, uha, man må ikke gøre noget, hvor folk ikke kan komme frem, men prøv at kigge på hele vores system er bygget op på at udnytte folk, som nu lider nede i mindre bemidlede lande, fordi at vores klima vil forandre sig. Så Tine Lønborg, sidste spørgsmål. Du er klimaaktivist for Extinction Rebellion Danmark, og der kommer nyheder på lige om lidt. Synes du, at protesterne i Danmark skal være mere voldsomme? Nej, det synes jeg ikke, de skal. Synes du, at protesterne i London skal være mindre voldsomme? Ja, jeg synes, man skal kigge ind af og se, hvad kan vi gøre anderledes. Du skal have mange tak, fordi du kom. Selv tak. Som klimaaktivist fra Extinction Rebellion Danmark. Og nu er klokken som sagt 8. Vi skal snart have nogle nyheder at hænge på, fordi at efter nyhederne, der skal vi blandt andet tale med Ted Pedersen, der befinder sig i Syrien. Og vi skal også tale om den hollandske familie, der har levet i en kælder i 9 år. Der har været grundlovsforhør i går. Thomas Fugt kommer i studiet og fortæller, hvad der kom frem på det her om den her usædvanlige sag. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Hvorfor demonstrerer de ikke i lande, som forurener mest, altså for eksempel Kina, med venlig hilsen Martin? Tak for alle jeres sms'er, der tikkede ind under indslaget med Extinction Rebellion Danmark-aktivisten, som altså skulle forsvare eller forklare de her demonstrationer, der har været blandt andet i London. Der er også en, der skriver: kommer der aktioner i Moskva og Beijing, vil jeg gerne med. Hilsen Tommy. En anden skriver: det her skaber sgu da ikke samling. I skaber splid. I hetser folk for deres adfærd. I stopper folk for at udføre deres arbejde. I er ynkelige. Tag til ækvator og hjælp de mennesker, der er, og gør en positiv forskel der. Det her er fyldt med had. Det er også en sms med lidt had, vil jeg så sige. Og Dan skriver, citat: det er kompliceret. Det er nok den største sutteklud i forhold til at undgå at svare på nogle ret konkrete spørgsmål. Jeg kunne som lytter godt have tænkt mig, at aktivisten var blevet gået på klingen omkring spørgsmålet: hvad nu, hvis nogen skulle noget vigtigt på hospitalet, hilsen Dan. Og Jakob skriver: hvis en person havde limet sin hånd til et tog, og jeg skulle på hospitalet med min datter, så må den person vinke farvel til noget hud på sin hånd. Handlinger er lige med konsekvenser, skriver Jakob. Ja, tak for jeres sms'er. Det er jo fredag. Skriv ind 42 6 00 24 7. Jeg kan jo sige, man kan jo glæde sig over, det er weekend. Mange ting er faldet på plads her i løbet af ugen. Fortnite er kommet tilbage. Brexit. Der ligger i hvert fald et udkast. Eller der ligger en aftale mellem EU og Boris Johnson. Det skal så lige godkendes på lørdag af parlamentet, så der sker også lidt der. Og så er der jo en aftale mellem Tyrkiet og USA om våbenhvile i det nordøstlige Syrien, som også er faldet på plads i går. Og det siger USA's vicepræsident Mike Pence på en pressekonference torsdag aften. Jeg har tidligere på morgen talt med Thea Pedersen, der er freelance journalist og befinder sig i Syrien, og jeg spurgte hende, hvad den her fredsaftale indebærer. Ja, altså de korte overskrifter på den her aftale, kan man sige, det er jo faktisk, at kurderne de simpelthen har accepteret en våbenhvile, og at de skal trække sig tilbage fra den her 30 km sikkerhedszone langs grænsen mod Tyrkiet. Og indefattende i den her aftale, jamen betyder det, at USA har opgivet deres økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, og Erdogan han simpelthen får sin sikkerhedszone, og det er ham, der kommer til at kontrollere området. Og den kommer til at vare i 120 timer, altså der må de ikke kaste med bomber eller åbne ild, Tyrkiet? Ja, præcis. Aftalen indtil videre, den gælder i 120 timer, det er de næste 5 dage, som våbenhvilen, den trådte i kraft. Den blev meldt ud i går aftes ved 9-tiden lokaltid og trådte i kraft allerede kl. 22. Og nu skal vi så se, hvordan de næste 5 dage kommer til at forløbe, fordi en ting er, at det umiddelbart er blevet meldt ud, at der er den her aftale, men der er altså også en række af diffuse stridspunkter, som kan blive rigtig afgørende i de næste dage, fordi våbenhviler, det er nogen, som rigtig ofte også bliver brudt. Og

en resolution, som går på tværs af de to politiske partier. Der er simpelthen flertal for, at man simpelthen fordømmer det her angreb. Undskyld, ikke angrebet, men at USA trækker sig ud af området her, og det, der er sket i Tyrkiet. Og så ved man så, at over i Tyrkiet, der er Pence sammen med altså USA's udenrigsminister Mike Pompeo torsdag på besøg hos Erdogan i Tyrkiet. Og Pence tilføjer, at han har talt med den amerikanske præsident, der glæder sig over den her pause, og få minutter inden havde Trump antydet, at der var gode nyheder under opsejling. Godt nyt fra Tyrkiet, skrev Trump på Twitter. Millioner af liv vil blive reddet, tilføjede han så i et tweet, hvor han retter en tak mod den tyrkiske præsident Erdogan. Og det, der er helt afgørende, er jo bare, hvad sker der de næste 5 døgn? Thea Pedersen, hvis du skal sådan gætte lidt, hvad tror du, der kommer til at ske nu i det her område i det nordøstlige Syrien? Ved du hvad, jeg synes, du selv egentlig har opridset det meget fint. Altså, det her er jo sket med lynets hast, og det har udviklet sig eksplosivt i løbet af den seneste uge. Jeg kan forudse utrolig mange scenarier, og de er ikke specielt positive, vil jeg sige. Jeg kan forestille mig, at der bliver intern splid mellem de forskellige grupperinger. Og som jeg sagde også, jamen en våbenhvile, det er desværre bare ofte noget, som rigtig tit også bliver brudt. Og derfor bliver det virkelig interessant at se, hvordan de næste dage kommer til at blive, og også om det bliver respekteret. Og måske i løbet af i dag kan det være, at der kommer nogle flere udmeldinger, og det kommer til at stå mere klart, hvem er egentlig for den her aftale, og hvem er ikke for den her aftale, og på hvilke præmisser. Ja, tak til Thea Pedersen, freelancejournalist med direkte fra Syrien. Og senere her i programmet taler med Rasmus Tandholt, TV2's korrespondent, som er i Tyrkiet, og kan gøre os lidt klogere på, hvad reaktionen på den her aftale er i Tyrkiet. Dette er Radio 24/7. Har jeg Bent med på en telefon? Ja! Yeah. Godmorgen og tillykke, europamester i at køre Volvo gravemaskine. Jo, tak da. Har du været oppe for pandekager på Rådhuset? Nej, dog ikke. Hvorfor ikke? Det er ikke. Det er ikke nogen inviteret til. Det er da for dårligt. Nå, det kan det være, at vi lige skal ringe til Rådhuset efter det her indslag. Ved du hvad, du er 25 år gammel, du hedder Bent Riisom, du er Europas mester, altså du er den bedste i hele Europa til at køre med en gravemaskine. Og TV MidtVest, de lavede i forbindelse med din kåring et indslag, hvor du altså gør... Jeg sætter lige indslaget på, Bent. Vi må da prøve. Det er jo en livsstil. Ellers gør man det jo ikke så meget. Det er reporteren, som simpelthen beder dig om at blande en rom og cola. Da jeg var 3 år gammel, der fik jeg min egen 1200 kilos minigraver i sandkassen, som jeg legede med, når jeg kom hjem fra skole. Og så er det jo vokset større. Jamen, der var 6 år, der kørte jeg. Og nu tager du simpelthen en gravkola. Ja, jeg kan beskrive, hvad der sker. Du løfter colaen. Den er 15 måneder gammel og gået 300 timer. Med gravkolen. Kan du beskrive det måske selv? Jeg er virkelig dårlig til faglige termer, når det kommer til gravmaskinen. Jamen, vi tager den med sådan en klo, og så løfter vi colaen op og piller låget af, ligesom når du åbner den med en tommelstok eller en lighter eller et eller andet. Tager vi kapslen af og hælder det op i en glas, hvor vi inden da har hældt Morgan i også. Så vi får blandt en lille drinks med Morgan og cola. Ja, nu slutter indslaget med, at du siger skål og drikker. Hvordan fandt du ud af, at du kan gøre det her? Jamen, der var en svensker, der har lagt en video op på Facebook for 6 år siden. Og der var en masse kammerater og sådan noget, der taggede mig i og sagde, om jeg ikke lige skulle prøve det. Så sagde han, der er jo ikke andet for, vi må prøve det. Og ham svenskeren, han havde så lavet en Morgan og cola, hvor han havde pillet kapslen af colaen. Så vi skulle jo udvide den lidt, så vi lavede jo sådan, at vi pillede kapslen af colaen. Og så bare for, at folk de ikke kunne sige, at jamen, det var bare held første gang. Så vi lavede 2 styk, sådan vi blandt to drinks på én gang med 2 colaer til. Sådan at man kunne se, at det var ikke kun første gang, det gik. Okay, og det kræver præcision. Det skal også siges, at det er jo en colaflaske i glas. Ja. At den ikke går i stykker, er selvfølgelig også bare et mirakel. Fortæl lige, hvad skulle I lave med gravemaskinen til det her europamesterskab? Jamen til europamesterskaberne i år, der skulle vi tage der lagde 4 dæk på jorden, så skulle vi samle dem op med skovlen på gravmaskinen, og så lægge dem op på en 200 liters olietønde, hvor vi skulle stavle de 3 dækkene. Og det er jo så selvfølgelig på tid det hele, og strafpoint for nogle forskellige ting. Og så har vi kørt i en gummiged, hvor vi skulle flytte 3 paller, hvor den ene palle den var tom, og den anden palle den var stød af en spand vand på, hvor der var 10 liter vand i. Og for hver liter, man spildte, når man kørte rundt med den palle, der gav det jo 10 strafsekunder per liter. Og så stod der den sidste palle, det var en, hvor der var monteret en rør på, og så en bold op på toppen af røret, hvor du skulle flytte dem rundt. Alle 3 paller skulle bytte plads på tid, og så uden at lave straf. Hvor mange liter vand tabte du? Ingen liter. Ingen liter, okay. Så du er både hurtig, og du er også præcis. Ja. Kan du egentlig, altså det er jo så de opgaver, I fik til Europamesterskabet, men kan du andre tricks med den her maskine? Jamen, lidt af hver kan vi jo. Vi går jo og leger lidt med det en gang imellem, når det er sådan, tiden er til det jo, så er det altid sjovt at få lidt nyt. Ja, fortæl. Mange gange, der døber du i nogle andre konkurrencer, vi har kørt, og der har vi sgu døbt en pind i nogle kejl, og jamen, vi har sgu køre med nogle ender i en skovl, uden at enderne faldt af, da vores skovl var fuld af vand, og jamen, der er mange sjove ting, vi har prøvet at lave med gravmaskinen i konkurrencer. Hvordan finder I på det der? Jamen, det er jo nogen, der sidder og tænker meget over, hvordan de kan relatere lidt til hverdagen, fordi at, jamen, i hverdagen, der graver vi jo hul og retter pæn af til de forskellige ting. Men det er lidt svært at lave sådan en konkurrence, når vi er 27 deltagere, der skal køres igennem på en dag i 4 forskellige discipliner. Så der prøver de på at lave noget, der er lidt sjovt for publikum at se på, og så det relaterer lidt til virkeligheden også. Mm. Om altid. Hvad skal du lave i dag, Bent? Jamen i dag der er vi ved at gøre klar til, at vi kører til København her i eftermiddag, hvor vi skal deltage i Godmorgen Danmark i morgen tidlig. Sådan. Det er jo, altså, det er jo blevet et hit i hele Danmark, det her. Ja, det kan man godt sige, ja. Jeg kan da anbefale, at man går ind på tvmidtvest.dk. Der kan man se den her video, hvor at, du laver eller blander en rom og cola med en gravmaskine. Men hvad laver du ellers til daglig, når du ikke er i medierne og taler med journalister? Jamen, der driver jeg en entreprenør- og anlægsfirma i Vildbjerg, hvor vi er 8 mand ansat. Okay, men jamen, held og lykke med det hele. Tak fordi, at jeg måtte ringe til dig, Bent Riisom. Jamen, det var så let da. Europamester, jeg kører med Volvo gravemaskine. Ja, jamen. Hej og god dag. Jo, tak lige mod. Og hvis man ligesom mig synes, at Bent, der skal inviteres på pandekager på Rådhuset, nu har han blevet europamester, jamen så kan I bare skrive den på sms'en, så kan vi måske ringe til borgmesteren i København. Er det ikke ham, der beslutter det? Det må det da være, Frank Jensen. Dette er Radio 24/7. Socialdemokratiet, de gik jo til valg på at lave det danske asylsystem om. Mette Frederiksen, hun siger i går til Jyllandsposten, at hun vil arbejde på at få andre EU-lande med på at lave et nyt asylsystem. Og denne her nye asylpolitik dækker over et mål om at etablere modtagelsescentre, vil jeg mærke, uden for Europa, hvor flygtninge de så kan søge asyl, uden først at skulle tage hele vejen til Danmark eller Tyskland, men de kan simpelthen gøre det i nærområderne. Men det kræver jo lige, at de andre EU-lande de er med på denne her idé. Politisk redaktør her på programmet, Brian Weikart, han har talt med Lars Aslan. Han er EU-ordfører for Socialdemokratiet, og han har spurgt om, hvorfor det er en god idé at lave modtagelsescentre uden for Europa, og hvordan partiet vil få de andre EU-lande med på ideen. Vi har jo lanceret den her idé, men vi har jo hele tiden sagt, det er en langstrakt proces, fordi det, der har været afgørende for os i forhold til at lave de her modtagelsescentre eller lejre i f.eks. Nordafrika, det er jo, at der er demokrati i de lande, der er ordentlige menneskerettigheder og ordentlige forhold, og der tror jeg ikke, man skal læse mange rapporter fra Amnesty International for at finde ud af, at mange af de her lande ikke lever op til de standarder. Så det er jo noget, vi forhåbentlig tænkte måske kan blive mulighed sammen med andre, blive muligt på et tidspunkt. Men ja, det er vores ønske, og vi mener også, det er det bedste, så det ikke er de allerstærkeste flygtninge, dem, der har flest penge, som kommer, men det er dem, der har brug for hjælp. Og det har vi aldrig nogensinde sagt, vi ikke har haft lyst til at samarbejde med andre lande. Nej, som det står... Det bedste har været, at man europæisk kunne... Ja.

Nej, det er frisk. Nej, det ved jeg ikke. Vi er jo kommet nogle få... Altså, vi er ikke kommet særlig langt. Vi er kommet under 10%. Altså, det er jo både en idé, der ikke er særlig gammel, at prøve at lave det om, og vi har jo haft... Jamen, jeg vil sige, vi er kommet nogle... Det ved jeg ikke. Nogle få procent af fejl. Vi har haft nogle... Kan vi sige andre, altså, det er jo... Det vil jo være mærkeligt. Nej, men altså, det der er under 10%, det er klart, vi skal da overvise andre partier i Folketinget om det. Vi har, vi sidder på 25% af stemmerne, vi skulle gerne have 50, men jeg noterer mig jo, der også førende migrationsforsker, der også har været ude at sige, at det her er en god idé, og det system, hvor ja, det er dem, der betaler. Det var det, vi lavede udspillet sammen med, så vidt jeg husker det. Ja, i hvert fald. Men, altså, ja. Det er jo noget, jeg synes, det er en idé, der breder sig mere, og det håber jeg også kommer til andre europæiske lande, men ja, det kommer der til at tage lang tid, og det gør det også i den udvikling, vi ser i Mellemøsten, hvor det også går langsomt i forhold til at overholde helt basale menneskerettigheder. Tak til Lars Astner og Brian Weikart. Klokken den er 8:30, og folk ude i trafikken, de kører sig med hovedet under armen, og de kører så vanvittigt og rådent, overhaler indenom og lige sådan krydser tre vejbaner, fordi de skal ud fra motorvejen. At Kim Anker, der er lastbilchauffør, han har kamera i sin lastbil, og der filmer han, hvad der sker foran lastbilen, og så laver han små videoer, han deler på Facebook, som altså viser, når folk de kunne jeg finde på at overhale indenom og så videre. Jeg taler med ham lige efter et kort nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Efter Storbritannien i går fik forhandlet en ny Brexit-aftale på plads med EU, så skal landets premierminister Boris Johnson nu på en omfattende charmeoffensiv for at få aftalen godkendt i det britiske underhus. Her skal den til afstemning i morgen. Og mindst 320 medlemmer skal stemme for aftalen, men det er stadig usikkert, om aftalen kan opnå det antal stemmer. Det siger Peter James Stark, der er vært på Brexit Club på Radio 24/7. Det bliver så uhyre spændende, fordi han netop ikke er fuldstændig sikker på, at han kan få den her aftale stemt igennem. Modstanden mod den er jo stadigvæk stor. Han skal ud over at holde styr på sin egne flok, som Theresa May har jo smerteligt erfaret er en svær ting i sig selv, så skal han jo få de der Norge med, og så skal han altså have stemmer fra Labour også, for at det her kan lykkes. En overraskende stor del af landets lokalpolitikere har alvorlige overvejelser om det arbejde værd. Næsten hver tredje kommunalpolitiker er så udfordret af at finde tid til både familieliv, job og byrådsarbejde, at de har overvejet helt at droppe politik. Det viser en ny rundspørg, der er foretaget af A4 Arbejdsmiljø blandt landets knap 2500 kommunalpolitikere, og 838 har svaret. Særligt de kvindelige byrådsmedlemmer føler sig presset i krydsfeltet mellem de familiære forpligtelser, det civile job og det politiske engagement. Der er meldinger om skud i den syriske grænseby Ras el Ain her til morgen. Det oplyser en journalist fra nyhedsbureauet Reuters, som befinder sig i området. I aftes indgik Tyrkiet ellers en aftale om våbenhvile og lovede at indstille kampene i det nordøstlige Syrien i 5 døgn. Det er dog uklart, hvilke parter i konflikten, der skulle have skudt her til morgen. Ifølge aftalen, som er indgået på USA's foranledning, så skal de syriske kurdere trække sig ud af området ved den syrisk-tyrkiske grænse. Men det er endnu uklart, om alle parter i konflikten tilslutter sig aftalen, det siger Thea Pedersen, der er freelance journalist i det nordøstlige Syrien. Måske i løbet af dagen i dag kan det være, at der kommer nogle flere udmeldinger, og det kommer til at stå mere klart, hvem er egentlig for den her aftale, og hvem er ikke for den her aftale, og på hvilke præmisser. Katalanske separatister satte i aftes ild til barrikader og kom i voldelige sammenstød med politiet i Barcelona. Dermed var det 4. dag i træk med voldsomme uroligheder i Catalonien. Separatisterne har opfordret til en generalstrejke og store demonstrationer i dag. De protesterer mod den spanske højesterets beslutning om at idømme 9 separatistledere fra Catalonien lange fængselsstraffe. Og vejret, især først på dagen, regn eller byer i de nordlige og østlige egne, men ellers mest skyde og tørt, bortset fra enkelte byer vestpå i landet. Mellem 12 og 15 grader i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, som vi også hørte i nyhedsoplægget, så er altså meldinger om skud ved den syriske grænseby Ras el Ain. Og jeg taler med Rasmus Tandhold, der er TV2's korrespondent, om 20 minutter, og så kan han gøre os klogere på situationen. Der er ellers indgået en aftale om våbenhvile mellem Tyrkiet og USA om, at de ikke skulle åbne ild. Hvem der har skudt, det vides ikke endnu, men vi taler mere om den her sag, når Rasmus Tandholt, han er på direkte fra Tyrkiet. Og så har Maria skrevet ind.

Ja, tæt på i hvert fald. Og har du oplevet en udvikling i, om folk de kører mere rådent? Ja, folk de kører mere aggressivt. De tænker, på at sige det groft, det er mig. Altså, det er mig, der skal frem. De tager ikke så meget hensyn til, hvad der kan ske. Og det er jo nok også derfor, det går galt for folk. De tænker ikke over konsekvensen, hvad der kan ske i det, de gør. Altså, de tænker bare på at komme frem. Nu er det jo ikke kun mig, der lægger videoer op. Altså, der er jo mange, der lægger videoer op, og når man sidder og kigger på dem, jamen, det er jo tankevækkende, hvad der sker. Kim, jeg ved også, at du faktisk er i gang med at bygge Europas sikreste lastbil. Vi prøver på det i hvert fald. Udover det kamera, du har, så har du en hjertestarter også, og hvad ellers gør, at din lastbil er sikker? Jamen, vi har jo fået monteret sidesensor på den, der registrerer, om der er gående eller cyklister på højre side af lastbilen. Og så har vi så fået monteret kameraovervågning hele vejen rundt om bilen, så der ikke er nogen blinde vinkler på bilen. Og det har vi sådan set jeg har en bil i forvejen, som min chauffør Balu, han kører så med Danmarks sikreste lastbil. Og der er ingen blinde vinkler på den, og det optager vi jo så på en video, så vi kan dokumentere, hvad der sker rundt omkring, hvis der sker noget. Husk lov, at der ikke sket noget. Tak til lastbilchauffør Kim Anker, der smed de her videoer ud på sin Facebook. Og BT har lavet en video, hvor man kan se en mange af dem sådan klippet sammen. Hvad helvede laver en lastbil også ude i et yderspor? Udopstegn, spørgsmålstegn. De skal bare holde sig inderst og køre pænt udopstegn. Specielt mellem 7, 9 og 15, 17 udopstegn. Punktum. Der er intet værre end traktorer og lastbiler, der kører og spærrer vejen midt i myldretiden, uden tanke for andre end dem selv. Udopstegn. God morgen. Venlig hilsen, Kasper fra Bjerringbro. Jamen, takker i lige måde, Kasper. Jeg håber, at det går fint ude i trafikken. Og så har Oscar også bare reddet min dag, fordi jeg har Jack og Estre. De er lidt sure på mig, fordi jeg siger ømme og et eller andet for meget. Jeg siger også det her for meget. Men Oscar skriver, god morgen og tak for et dejligt program. Jeg lytter med, når du er i æteren. God fredag, god weekend til dig. Og jeg må bare sige, at jeg er glad for, at det er fredag og det er weekend. Det er dejligt, når man står op klokken 4 om morgenen. Og nu har jeg et papir, hvor der står, Thomas Fugt, journalist på radioen, kommer i studiet og følger op på historien om den hollandske familie, der i årevis har levet isoleret i en kælder, og som har trukket overskrifter over hele verden. Og så står der ikke mere på papiret, og jeg ved ikke, hvad der er sket siden i går, Thomas Fugt. Hvad er det for en hollandsk familie, der er blevet fundet i en kælder? Jamen, det er den her meget spektakulære sag, som jo har trukket overskrifter i hele verden siden i mandags, altså hvor det kom frem, at der er en familie, der har levet helt isoleret i en kælder i et afsidshus i Holland, og der er en østrigsk mand, der er blevet anholdt og sigtet for at simpelthen holde de her folk indespærret. En helt vild historie. Og han hedder endda Josef. Han hedder Josef her, det vækker jo nogle mindelser om nogle forfærdelige ting, vi har tidligere hørt om i Østrig. I går kom det frem, at den her mand, 58-årig Josef, som altså er mistænkt for at holde de her folk indespærret i 9 år, at han har fået forlænget sin varetægtsfængsling af anklagemyndigheden. Og så er der også sket det interessante, at den familie, som boede i kælderen, det består jo af 6 børn i alderen, eller 6 voksne er de jo så i dag, fra 18 til 25, og så deres far. Og faren er nu også anholdt og mistænkt for at være en del af det her setup. Det er en 67-årig mand, og det, som der bliver talt om rigtig meget i både de hollandske og tyske og også østrigske medier selvfølgelig, det er, at Josef, manden fra Østrig, og så faren til børnene, at de altså kender hinanden på forhånd. De har åbenbart været naboer i en by, der ligger 15 km derfra, hvor de altså har boet i det her hus. Derfra, der kender de hinanden. Og så er det kommet frem, altså de østrigske medier, de graver rigtig meget i ham her Josefs fortid. For hvad er han for en? Hvorfor han flyttet til Holland? Hvorfor bor han der alene? Og hvorfor holder han mennesker i sin kælder i 9 år? Ja, lige præcis. Det er kommet frem, der er en østrigsk avis, der hedder Kronen Zeitung, som har talt med Josefs bror, som fortæller, at at Josef brød med familien for 10-12 år siden, da deres far han døde. Der opstod en tvist om farens hus, hvad der skulle ske med det. Og han dukkede ikke op til farens begravelse, heller ikke da moren døde. Han møder en japansk kvinde, får 8 børn, og flytter så angiveligt til Holland i 2010, og ingen har forbindelse med ham. Så sker der jo så det her for et få dage siden, hvor Josef lige pludselig bliver afsløret i at have holdt de her folk indespærret i en kælder i et hus i Holland. Og sagde du, at han havde fået hvor mange børn? 8 børn angiveligt. Og dem ved vi ikke, hvor er? Nogle af dem ved har ikke rigtig kontakt med ham længere. Men det, der interessante er... Thank God, tænker jeg bare. Ja. Det, der interessante, der kommer frem nu, det er, at ifølge flere af de her hollandske medier, så har Josef og den her far til børnene, som har siddet i kælderen, de har begge to været medlem af det, der hedder Moon-bevægelsen. Oh no. Og hvad er det nu, det her? Moon-bevægelsen er en religiøs bevægelse, der springer ud af kristendommen, og som blev grundlagt i Sydkorea i 50'erne. Og er en, jamen det er jo, det, at det bliver kaldt en sekt. Og jeg har ikke sat mig fuldstændig ind i, hvad Moon-bevægelsen, hvad deres mål og ambitioner er, men altså det er jo en form for sekt, hvor det jo selvfølgelig også inden for den slags ting er normalt, at man hører om folk, der bliver hjernevasket og forskellige grimme ting. Så de har så været medlem af den her Moon-bevægelse her, og det er selvfølgelig noget, som der bliver spekuleret rigtig meget i nu, fordi er der en forbindelse mellem det faktum, at de har været medlem af den her Moon-bevægelse, eller har troet på den, og så det her med, at de jo angiveligt har ventet på jordens undergang. Så det er jo noget, der bliver spekuleret rigtig meget i nu, om der er en eller anden form for forbindelse der. Og man får jo nys om det her, fordi den 25-årige søn pludselig dukker op på en bar, altså et værtshus, søndag, og sidder der med langt hår og skæg, og ser sådan lidt nusset ud, og fortæller, at han har boet i en kælder. Og det mærkelige er, at det her hus, man har jo set sådan droneskud, det ser jo ret idyllisk ud. Der er køkkenhaver, der er grøntsager, kan man se. Naboerne til huset siger, at de har aldrig set nogle af de her børn på grunden. Altså, de har seriøst været i denne her kælder, der er gemt bag et skab i 9 år. Og der har også været nogle rygter inden det her grundlovsforhør. Skulle det have et eller andet at gøre med klima? Hvad er det, de frygtede, jorden allerede var gået under? Vidste de overhovedet, der var mennesker på jorden? Er det blevet arv eller bekræftet det seneste døgn? Eller er det fortsat bare sådan så lyse? Der er kommet så meget mere på den vinkel. Men det er rigtig nok, at der har været nogle spekulationer i forhold til den ældste af sønnerne, fordi han er 25, og han har jo været fuldstændig borte fra sin Facebook-profil i 9 år, mens de angiveligt har været isoleret, og så lige pludselig kommet op til overfladen her for et par måneder siden, og begyndt at poste alle mulige opslag om klimaaktivisme og delt opslag om Greta Thunberg, altså lige pludselig kommet frem og begyndt at dele de her ting her. Så det er der ikke rigtig så meget nyt om. Medierne i Holland og Østrig kalder dem ghost family, altså en spøgelsesfamilie, fordi man jo ikke engang har anet, at de eksisterede. Børnene har jo ikke engang været registreret i det hollandske fødselsregister, og som du ikke nok siger, altså folk har næsten ikke anet, at der fandtes en familie her. De vidste godt, at der var en østrigsk mand, som boede i det hus der. Det har været velkendt sådan i blandt naboerne, at der er jo... Og var meget dygtig til at bygge i træ. Og meget dygtig til at bygge træ. Han har været tømmer, og det er også det, han har lavet i Østrig, da han boede der, og er rigtig dygtig til det. Og angiveligt har den ældste søn også hjulpet til med nogle ting der. Det er i hvert fald ifølge hans Facebook-side, som vi kan se, der står han til at være ansat i Josefs tømmerfirma. Okay, og det en udelukker jo ikke det andet. De kan godt både være radikaliserede kristne, tro på dommedag, eller jorden allerede er gået under, hvad ved jeg, og også være klimaaktivister. Det bliver vi nok klogere på de næste døgn. Men hvorfor er faren og den her Josef, den østrigske mand, anholdt? Hvad er de anholdt for? Jamen, de er jo indtil videre sigtet for på en eller anden måde at have tilbageholdt dem ulovligt, og udsat dem for hvad kan man sige, helbreds... for at skade deres helbred, simpelthen ved at holde dem isoleret i sådan en kælder her. Det er indtil videre det, som de ligesom er sigtet og mistænkt for indtil videre. Nu har han så varetægtsfængslet Josef her i 2 uger, og så må vi jo se, om der kommer noget nyt frem til den tid. Men der er jo åbenbart en eller anden form for relation mellem Josef og faren til børnene. De har så åbenbart været naboer tidligere, mens de boede på en anden adresse for nogle år siden. Og har så begge to været medlem af den her sekt her, så meget, meget, meget mystisk, om der så er en eller anden sammensværgelse i, at de på en eller anden måde skulle være nede i den kælder der i så mange år. Det lyder jo helt vildt, men indtil videre så er det jo også bare medier, der på en eller anden måde rapporterer for de kilder, de nu har adgang til i hos politiet i Holland. Thomas Fugt, mange tak, fordi du kom. Det var så lidt. Journalist her på kanalen. Dette er Radio 24/7. USA har indgået en aftale med Tyrkiet om våbenhvile eller pause i hvert fald i det nordøstlige Syrien. Det sagde USA's vicepræsident Mike Pence på en konference i går torsdag aften. Rasmus Tandholt, godmorgen. Godmorgen. TV2's udsendte korrespondent med direkte fra Tyrkiet. Hvad går denne her aftale ud på? Det er lidt svært sådan at kunne sige helt entydigt. Hvis man spørger amerikanerne, så er det en gigantisk succes, der skaber fred i hele området. Hvis man spørger tyrkerne, så er det en pause i krigshandlingerne, hvor man nu venter på, at kurderne de skal trække sig 32 km tilbage, for det er nemlig en del af aftalen, at de skal det. Hvis man spørger kurderne, så siger de, at det er ikke helt det, der aftalen. Vi bliver sådan set i området, men vi holder en pause i kamphandlingerne i det område, hvor vi lige nu kæmper. Hvis man spørger russerne, så siger de, vi kan ikke til nogen aftale, vi er ikke en del af det. Hvis man spørger den syriske præsident Bashar al-Assad, så siger han, jeg er heller ikke en del af den her aftale, det er jo ikke mit land, og derfor så skal der ikke indgås nogen aftaler i mit territorium, uden at jeg selv er en del af det, så jeg fortsætter mine kampe. Så det er lidt afhængigt af, hvem man spørger, hvad den her aftale egentlig går ud på, men det, der er nedskrevet, ja, det er altså, at kurderne skal trække sig 32 km tilbage. Der skal laves en sikkerhedszone, som tyrkerne og amerikanerne sammen skal implementere. Det er også lidt mærkeligt, at Tyrkiet og USA laver en aftale om, hvad kurderne skal gøre. Det kan man sige. Kurderne siger selv, at de er også blevet spurgt, og de har sagt ja. Det, man bare ikke er helt enige om, det er, hvad de har sagt ja til. Fordi ifølge tyrkerne har kurderne sagt ja til, at de i hele den her sikkerhedszone, der er 460 km lang og 32 km bred, trækker sig tilbage. Og hvis man spørger amerikanerne, så er det ikke et helt lige så stort område, og hvis man spørger kurderne, ja, så trækker de sig slet ikke tilbage. Så på den måde kan man sige, at amerikanerne siger ja, de har talt med kurderne, men de var ikke helt enige om åbenbart, hvad det er, de har talt om. Der er lige tækket en melding ind for Reuters, der siger, at der er meldinger om skud i den syriske grænseby Ras al-Ain. Det oplyser en journalist fra nyhedsbureauet Reuters, som befinder sig i området. Og det er uklart, hvilke parter af konflikten, der skulle have skudt her til morgen. Så ved vi om, altså kan vi sige noget om det her? Er det tegn på, at denne her våbenhvile allerede er brudt, eller kan det være nogle andre skud? Det er nok et tegn på, at den er brudt, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at den så vil være brudt uafbrudt de næste fem dage. Jeg var i Ras al-Ain lige udenfor den, for den ligger i Syrien, men på den tyrkiske side af grænsen i går, og der var voldsomme bombardementer hele dagen. Og vi forlod stedet om aftenen til lyden af voldsomme bombardementer, kørte halvanden time til vores hotel, og vi ankom til vores hotel, der var pludselig indgået en våbenhvile. Og for mig er det lidt svært at tro, at de kampe bare lige sådan stopper uden videre. Der er det kæmpet fra hus til hus meget, meget voldsomt. Og det er muligvis det, man kunne høre i dag. Men det betyder ikke nødvendigvis, at kampene fortsætter hele dagen. Det kan være, at de lige så langsomt er ved at hæppe ud. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi er selv på vej derned nu. Ja, og så der er jo blevet indgået den her aftale. Det er jo så Mike Pence, der sagde det i går torsdag sammen med Tyrkiet. Og det, der bliver spændende, bliver jo så, hvad der sker de næste fem dage. Altså, bliver den her pause, bliver den overholdt? Trækker kurderne sig rent faktisk væk fra det her sikkerhedsområde eller ej? Så sker der også ting i USA. Altså, vi så Donald Trump i går pludselig dele billeder fra et møde mellem demokrater og republikanere. Man ser Nancy Pelosi, der står som ene kvinde i blå jakke. Hun peger på Donald Trump ind til et møde. Og Donald Trump skriver så, at hun har fået et meltdown, og det kommer frem, der er indgået sådan en resolution tværpolitisk, altså både blandt republikanske demokrater, som fordømmer den her beslutning om, at Trump har trukket de her styrker ud af området. Og så til sidst har vi jo også Assad og Syrien, den syriske hær. Hvordan har Assad reageret på denne her pause, den her våbenhvile, der er indgået mellem USA og Tyrkiet? Han har simpelthen bare sagt, at han er ikke en del af aftalen. Og i og med, at han ikke er en del af aftalen, så skal han heller ikke leve op til den. Og det betyder med andre ord, at han har tænkt sig at fortsætte. Den syriske præsident Assad er jo sammen med tyrkerne den helt, helt store vinder her. Han er nok den største vinder. Han har indtaget mere territorium i Syrien i løbet af de seneste 5-6 dage, end har gjort i løbet af de seneste 5-6 år. Og han har helt sikkert ikke tænkt sig bare at sige, nå okay, jamen så trækker vi os også tilbage sammen med kurderne, så tyrkerne kan komme ind og implementere deres sikkerhedszone. Så han siger, at han fortsætter som hidtil. Det man så også skal huske til den historie er, at ja, det gør han, men det gør han kun, hvis russerne siger, det er okay. Det er sådan set russerne, der bestemmer. Assad i sig selv er ikke nogen stor trussel med en udslidt. Her er han ekstremt afhængig af, hvad russerne gør. Og det bliver så besluttet på et møde mellem den tyrkiske præsident Erdogan og den russiske præsident Putin den 22. i byen Sochi, hvor de skal mødes. Og det bliver et interessant møde, for det er nok her, at det hele bliver afgjort, hvad der helt præcis kommer til at ske i den her region. Okay, så det er på tirsdag den 22. oktober, der kommer til at være det her møde, som reelt kommer til at beslutte, hvad skal vi gøre med denne her bufferzone, sikkerhedszone, som altså er ved grænsen til Tyrkiet i det nordlige Syrien. Og hvad interesser skulle russerne egentlig have i det her Rusland har jo for det første interesse i at være gode venner med tyrkerne. På lang sigt, der vil russerne jo gerne skabe et varmt venskab med Tyrkiet og ligesom lokke Tyrkiet over i deres fold, væk fra den vestlige verden, væk fra NATO, og sige til tyrkerne, prøv at I kan stole på os, og I kan lige så godt sådan set lave en fælles alliance med os, end at I skal være medlem af NATO. Det kan man nok et langsigtet mål for Rusland. Derudover har russerne også en interesse i at beholde den magt, de har fået i Mellemøsten. De har jo siden 2015 hjulpet den syriske præsident Assad, som var på randen af et kollaps, da russerne kom og reddede ham i sidste øjeblik, og siden dengang er det kun gået fremad og fremad og fremad for den syriske præsident. Samtidig har amerikanerne trukket sig ud af regionen, så russerne vil jo gerne have et fast anker i Mellemøsten og være dem, der bliver spurgt til råds, og dem, der ligesom står med nøglen til løsning af problemer i Mellemøsten. Og det er jo den nøgle, de sidder med lige i øjeblikket, lige med, at amerikanerne har trukket sig ud. Så det kan godt være, at amerikanerne laver en våbenhvile sammen med tyrkerne, men meget mere bliver afgjort, når Erdogan møder med, mødes med den russiske præsident, som har store interesser i Mellemøsten og store interesser i at hjælpe Syrien, hjælpe iranerne, som også hjælper Syrien, være gode venner med Tyrkiet og i det hele taget være en spiller i regionen. Mm. Helt sikkert, og man kan sige, at russerne de kan sådan set gøre, hvad de vil ved det her område, hvor kurderne de befinder sig. Man kan sige, at kurderne de er jo sådan set færdige, hvis at Vesten og USA ikke støtter dem op længere, og nu er tropperne ligesom trukket ud, de er overladt til sig selv, kan man vel groft sagt godt sige. Så sker der jo bare det her i går med Nancy Pelosi, og også de andre, der er i alt 354, der stemte for en resolution, som altså skulle på den måde fordømme Trumps beslutning om at trække de amerikanske tropper ud af USA. Er der altså et sandsynligt scenarie for, at USA sender tropperne tilbage i det her område, eller har de forladt det nu helt? De har forladt området ikke helt. Der er stadigvæk nogle få soldater tilbage fra USA, men de har stort set forladt det eller er i gang med det, og de vender ikke tilbage, og det fremgår også af aftalen, at USA og Tyrkiet skal sammen implementere den tyrkiske sikkerhedszone, men amerikanerne ville ikke være med til at implementere den militært. Og hvordan de så vil gøre det, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men med andre ord, så sætter de altså ikke soldater ind igen. Og den amerikanske præsident Donald Trump, han kan jo så sige til den måbende omverden, som griner af hans breve, han sender til Erdogan, som griner af, at han sender en delegation til Tyrkiet for at lave en våbenhvile. Han kan jo nu sige, det kan godt være, I griner. Jeg gør det måske på en lidt anderledes måde, men den virker. Jeg har nu lavet en våbenhvile. Det kunne I ikke finde ud af. Så på den måde, så kan det godt være, at der er blevet stemt imod ham. Men han sidder jo lige nu med de gode kort på hånden, og kan, og det kan man også se, når han holder taler, prale med, at det her rent faktisk er lykkedes indtil videre. Det er første dag i våbenhvilen, lad os se, hvor lang tid det var. Ja, okay. Så hvis USA og EU kommer til at blande sig, så bliver det altså ved skrivebordet, eller i form af sanktioner, eller aftaler. Det kommer ikke til at være ved fronten med soldater. Nej. Rasmus Tandholt, mange tak, fordi at du ville være med. Det var så lidt. TV2's korrespondent med direkte fra Tyrkiet. Og så er jeg bare så glad for at se dig, René Fredensborg. Godmorgen. Det vil sige, Tandholt, han har sat håret og taget i krig igen. Han er i Tyrkiet. Nej, ja. Okay, han er ikke gået over grænsen nu, finder. Men han er jo en fin, udover at være en flot fyr, også en fin fyr, vil jeg sige. Det må jeg sige. Jeg han er simpelthen så venlig til at stille op her i programmet, selvom han jo i virkeligheden arbejder for TV2. Vi plejer at sige, det sendeste noget, vi deler med hinanden, ikke? Jamen, det er den nemlig. Det er, sådan er det også med sex. Og grunden til, at jeg er glad for at se dig, René, det er fordi, så er det fredag. Og hvad er det, der sker om fredag? Så har jeg weekend. Ja, det er rigtigt. Så kan du gå hjem. Jeg er bare glad, fordi det er fredag, ja. Og jeg ved, at du har et program, der sender her kl. 10.05. Ja. Hører du nogensinde mit program egentlig? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor fordi er det sådan? Fordi når jeg har været op klokken 4, så er det lige der, jeg tager en lur. Du tager simpelthen en lur? Ja. Okay, altså men jeg skal da podcaste. Ja, det skal du. Eller hvad? Lad os se. Hvad skal jamen, det handle om? Det er sådan, at jeg har, ja, i de sidste 3 uger har jeg desperat. Altså, jeg har jo virkelig, virkelig mange lyttere, men man vil altså gerne have lidt mere, ikke? Og der har jeg så gjort, altså jeg har fundet det første, eller det laveste trick, hvad jeg vil sige, i kassen med gamle tricks, ikke? Altså, hedder det første, det øverste. Det letteste trick, det er simpelthen at tale om sex, ikke? Så jo. Vi taler om sex igen. Og i dag får jeg besøg af psykoterapeut Camille Rishøj Nielsen, som er terapeut på den måde, hun har ligesom sex som speciale i den forstand. Og så kommer professor i seksologi, Danmarks førende professor i seksologi, må man nok sige, Christian Gravgaard. Og man kan simpelthen bare stille spørgsmål til eksperterne. Og jeg har allerede skrevet på Facebook, skriv dog ind, stille spørgsmål. Altså, jeg tror, vi kommer til at tale om om sex som noget usexet. Det var noget, jeg sad og tænkte på her til morgen. Egentlig er det skide usexet at sidde på en bar, så er der en eller anden, der prøver at score det, ikke? Altså det her tænker jeg på kvinder, der skræver henover dig og stikker sin tunge ind i din mund. Fy forn! Altså man drømmer om det, man tror, det er det, man vil. Ej, sker det for dig, René, det? Ja, det er sket mange gange. Nej, det er ikke sket så lidt. Men jeg sad og tænkte om, gud, hvor er det egentlig, det, bliver det så sådan en slags brevkasse? Ja, det håber jeg lidt, men der er masser af gode spørgsmål, fordi blandt andet så jeg lige en undersøgelse her til morgen, at det er, altså vi 50% af, kan man sige, altså statistisk set tænder halvdelen af os på noget unormalt. Dermed er det blevet normalt at tænde på noget unormalt, ikke? Så derfor kunne jeg godt tænke mig at tale med de her professorer om det her med sex. Det betyder jo enormt meget for os. Vi taler om det hele tiden. Vi tror, vi er unormale, når vi har sådan en lille kinky ting med, at man tænder på at gå i klæde sig ud som en hest eller et eller andet. Men det er meget normalt, ikke? Så jeg vil godt tænke mig at tale lidt mere om fænomenet sex. Altså sex som præstation, sex som... hvad skal man næsten sige? Som kapital. Altså det der med, at jeg synes, vi lever i et gennempornificeret samfund, og vi skal lidt dybere ind i det der, ikke? Det er jo faktisk sådan, at de unge dyrker mindre sex end deres forældre, om man så må sige, ikke? Altså, men de er pissegode til at... Hvordan ved man det? Jamen, det spørger man dem om. Der er masser... Prøv at se den her kæmpe en, jeg sidder med her. Sexologi, den her mursten. Der kommer også en ny undersøgelse om danskernes sexvaner lige om et par uger. Så vi kommer til at gå ind i det der, men de er gode til at dele hævnporno jo, altså de unge. Så der er mange paradokser. Altså man forstår det næsten, ikke? Man kan altid blande sig på 42 600 427 og skrive en sms ind til René, hvis man vil det. Rasmus har allerede skrevet ind. Kan vi få en analyse af npinvestor.com? Jeg tror, den sms er til millionærklubben. .com? Det er om 5 minutter.